Middernacht, het begin van maandag 13 september. Annemarie Rozing met het NOS-journaal. De banken moeten meer reserves aanhouden om financiële tegenvallers op te vangen. In Basel zijn daarover afspraken gemaakt tussen centrale bankdirecteuren en andere toezichthouders uit de hele wereld. De maatregelen zijn een gevolg van de kredietcrisis, waardoor banken in de problemen kwamen en te weinig middelen hadden om tegenvallers op te vangen. Het akkoord van Basel wordt van kracht in januari 2013. Premier Erdogan van Turkije zegt dat zijn land een historische stap heeft gezet nu de grondwet kan worden aangepast. Een ruime meerderheid van 58% van de Turkse bevolking heeft voorgestemd. Door de hervorming van de grondwet wordt de macht van het leger en van de rechterlijke macht beperkt. De aanpassing van de Turkse grondwet was een Europese voorwaarde om verder te kunnen praten over toetreding tot de Europese Unie. Op het Theatergala in Amsterdam zijn vanavond de belangrijkste toneelprijzen toegekend. De Louis d'Or voor de beste mannelijke hoofdrol gaat naar Kees Hulst. Hij speelde Jurgen Hofmeester in Tirza van het Nationale Toneel. De Theodor voor de beste vrouwelijke hoofdrol is voor Maria Kraakman. Zij speelt Orlando in de gelijknamige productie van toneelgroep Oostpool. De Afrotoneel Publieksprijs is toegekend aan Victor Leu en Linda van Dijk voor de voorstelling Oog om Oog. De Haagse politie heeft een jongen van 17 opgepakt in verband met de steekpartij vrijdagavond op een speelveldje. Onder de ogen van spelende kinderen werd een jongen van 16 verschillende keren in zijn rug gestoken. Die raakte daarbij zwaar gewond. De Haagse politie kwam de dader op het spoor via buurtonderzoek. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag. In de Gazastrook zijn 3 Palestijnen gedood door Israëli's artillerievuur. Het leger zegt dat de 3 hoorden bij een groep die een raket wilde afvuren op Israël. Hamas ontkent dat en zegt dat de slachtoffers boeren waren. Het weer, vannacht opklaringen en het koelt af tot 9 graden. Morgen is het overwegend droog en wisselend bewolkt. Het wordt 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Dan ga je toch slapen, pannenkoek? Het is tijd voor echte Janne. Echte Janne verzamelen! Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom bij Echte Janne van Pound, de radioshow voor echte mannen. Maar we zijn de lulligste niet. Dames mogen natuurlijk ook luisteren. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Dijkgraaf. In Echte Janne gaat het over de sportvelden, het binnenhof, de kroeg, de musea, de concertgebouwen. En omdat opa en oma al lang liggen te pitten, mag het een tikje gekruid. We zijn zo interactief als de pest. De hashtag op Twitter is Echte Jannen. We zijn naakt te zien op pound.tv/echtejannen, althans over een half uur. In het tweede uur kun je inbellen op 0800-1121 en mailen, ach, als je het niet kan laten, echtejanne@pound.tv. En tot zover de administratie, Jan. Een echte Jan, wat ben je of dat ben je niet? Dus als je een vogelaar, zoals Volkskrant-recensent Jean-Pierre Gele of een uitgesproken babyboomer als Jan Tromp bent, ja, dan ben je natuurlijk geen echte Jan. Dit soort treurwilgen, dat noemen we een Johan. Zeg, laten we eens eventjes kijken wie een echte Jan of Johan is geweest deze week, Jan. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Nou, dat was me weer een weekje, zeg. We hadden hele hoge verwachtingen tot gisteravond van Geert Wilders. God. Heb je het gezien helemaal? Nee, natuurlijk niet. Ja, ik heb hem vandaag nog eventjes helemaal teruggekeken, die speech. Ik was heel snel weg. Wat was dat, zeg? Je verwacht toch vuurwerk van die gozer? Het was een beetje een watje. Volgens mij zit hij onder de knip bij de heren Rutte en Vraag. Ja, maar goed, conformeren. Dit is echt conformeren, hè? Ja, nee, ik ga me niet conformeren. Ik ga blijven zeggen wat ik wil. Maar dit was Geert Wilders niet, dit, hè? Dit was een echte Johan. Ik dacht het wel. Geert Wilders is vandaag, of vandaag, deze hele week eigenlijk gewoon een echte Johan. Hé, maar wat denk je van de volgende? Ome Job Cohen. Job Cohen, de burgervader van het land. Tja, Job Cohen. Ja, een grote afgang in de Kamer. Ja, heb je dat gehoord? Moet je eens even luisteren, joh. Nog even terugkomend op het eerste deel van het debat. Als er na het afbreken van Paars Plus toen een Kamerdebat was aangevraagd, dan had ik daar gewoon aan meegedaan. U heeft het zelf niet aangevraagd? Nee, ik heb het zelf niet aangevraagd. Maar als het was aangevraagd, dan zou ik daar gewoon aan hebben meegedaan. Stuntel BV, hoor ik hier. Hoor je dat? Ja. Mooi, zegt Rutte. Die denkt van ja, als ik het had aangevraagd, dan had ik eraan meegedaan. Ja. Als mijn tante Kloot had gehad. Ja, dat was mijn oom geweest. Ja, oom Kees. Ja. Heb je dat trouwens gezien met dat briefje? Nee. Nou, hij heeft dus een briefje vast. Nou ja, wij ook. Maar bij ons klinkt het nog een beetje alsof het zomaar uit de mouw komt. Hij stond daar te trillen en hij zei dat de oppositieleider wordt, hè? Want ze hebben een aanvalsplan. Ja, ach Jan. En Johan hoor. Ja, natuurlijk. Ja. Job Cohen, standaard en Johan. Ik wilde nog even Tineke Huizinga inbrengen. Tineke Huizinga? Heb je er gezien met onze Daan Nieper bij Po News? Oh, jij kijkt naar Po-nieuws, ja, ja, dat ben ik. Ja, dat moet daar wel. En mijn gezin ook, dus dat was vier. Daan die stond bij Huizinga, dat heb ik gezien, ja. En Daan die vroeg aan Huizinga, heeft u al terugbetaald? En dat vond ze geen leuke vraag. Nee, weet je wat ze zei? Nou, ik zou graag willen terugbetalen, maar ik weet niet wat het gekost heeft. Nee. Ik vond ze meer op balken en de lijken, zoals ze spraken. Ja, je hebt jij doet meer Bert en Ernie, geloof ik. Ja, ik ben niet zo goed in imitaties, Jan. Dat horen we straks nog wel een paar keer. Nee, maar het was vreselijk. Je weet toch gewoon wat je ticket kost? Hou nou alsjeblieft op, zeg. Ja. En Jan wil of niet, hè? Nee, Johan, hè, die Huizinga. Ja, tuurlijk, joh. Kom op, daar hoeven we niet eens over te praten. Bertje van Marwijk. Johan. Ja. Ja, ja, want de manier waarop hij zich door die Van der Vaart en Snijder in de luren laat leggen is... Oh, je bedoelt met dat smoeselen, met dat handje. Precies. Wat hebben ze gezegd, denk je? Ruilen van vrouw? Nee. Dat ging over Van Marwijk, Jan. Kom. Denk jij? Ja, zeker weten. Nee, ik heb geen idee. Maar... Van der Vaart die moest eruit. Ja, zoals terecht. Wel vaker. Ja. En ook het was al een wonder dat hij erin stond. Hartstikke leuk voor hem, niet voor ons kijker. En toen liep hij eruit, liep hij langs die tuinkabouter. Ja. En toen deden ze allebei hun hand voor hun mond en toen hebben ze iets gezegd. Maar misschien stonken ze wel gewoon uit hun straat, hè? Dat kan ook. Ja, dat kan natuurlijk ook. Ja. Nou, in ieder geval, als je je schoonzoon de aanvoerdersband geeft, dan ben je natuurlijk gewoon een Johan. Ja, ik heb nog de opper-Johan van deze week. En ik weet dat de mensen op Radio 1 hem allemaal niet kennen, maar hij heet Johan Vlemmings. Oh, dat is grappig. Ik zit ook op Radio 1 en ik ken hem ook niet. Nee, dat is een of andere gek uit Brabant die ooit rijk zegt te zijn geweest. En die is nu straatarm, meldt hij in de roddelbladen. En die heeft weer een wereldrecord willen verbeteren. En, is dat malle Pietje met die snor? Die gek op Amalia was? Of hoe heet ja, dat? Precies. Ja. Nog voor Maxima was er iemand? Hoe heette die? Ja, geen idee. Of zo'n tandartsdochter, geloof ik. Ja. En dan ging hij dan... die dat man. Is hem. Nou, die wilde een wereldrecord achtbaan gaan verbeteren. Dus die wilde 24 uur in een achtbaan gaan zitten. Ja, dan heb je al een probleem. En dat lukte niet. Dat, na 8 uur en 5 minuten hield het op. Nou, dan ben je dus echt een ongelofelijke loser. Hij heeft 8 uur en 5 minuten in een achtbaan gezeten. Ja, zielig, hè? Dat is vrij triest. Hey, hebben we nog een Jan? Laten we het eens een keer hebben over een Jan. Ja. Een echte Jan. Ik heb er maar één gezien deze de week. Grootste echte Jan van dit land. Koningin Beatrix. Ja, de bos. Dat is gewoon de baas, joh. Ja. Je hebt gewoon een flikker op met je democratie. Dan komt zo'n Cenk Willink, zo'n zeg maar huisvriend. Ja, hofnar. We houden het netjes, huisvriend. Oh ja. En die mag dan nog een keer rechts proberen tegen te houden. Ik vind, als je gewoon de baas van het land bent... Hè, en je krijgt ook nog, hoeveel krijgen ze, 150 miljoen per jaar of zo? Weet ik veel, Jan. Het is nooit genoeg, hoor. Ik bedoel, Beatrix mag van mij 3 miljard krijgen. Ik vind Beatrix een echte Jan. Ik ook. Nou ja. En volgens mij... Laten we er maar even op over volgende week weer een man. Echte Jan of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan... Onze hoofdgast van vandaag staat, alleen al omdat wij het vinden, bekend als het schreeuwmeisje. Ze is de enige Turk ongeveer in Nederland van wie Job Cohen zegt... ga maar terug naar je eigen land. Want het bevalt er soms niet zo erg in Amsterdam, geloof ik. Jan? Ze schrijft onder meer voor het Omablad Libelle en de gratis treinkrant Metro. En ze is graag gezien een gast in de journalistenforums, gewoon omdat ze graag komt. Nee hoor, tuurlijk. Gewoon omdat ze een duidelijke mening heeft. Welkom Ebru Umar. Dankjewel, Jan Roos. Hoe gaat het en met Jan je? Dijkgraaf. Gaat het goed? Ja, het gaat wel goed. Hey, Job Cohen heeft ooit tegen jou gezegd... als je hier niet met veel plezier woont, dan laas je je maar op. Ja, ik heb het advies te harte genomen. Het was het beste advies dat ik ooit gekregen heb. Je bent eigenlijk bent verdwenen uit Amsterdam? Nee, ik heb nog wel een woningje in Amsterdam. Ze zijn een poging aan het doen om het te onteigenen. Maar ja, ze pogen maar raak, zeg ik dan maar. En ik heb er een woningje bijgenomen in Turkije. En is dat veel beter dan Amsterdam? Behalve dan dat, nou ja, die burgemeester in Amsterdam is weg. Maar is het klimaat daar beter? Niet alleen, ja. Dan heb ik het niet over dat zonnetje. Kom op. Ja. Is het woonklimaat daar beter? Ja, ik vind van wel. Maar wat deugt er niet aan Cohen? Want ik lees heel soms een column van je Metro. En die gaat dan altijd over Cohen. Ja, jammer. Ja. Als je hem nou gisteren had gelezen of eergisteren, dan... Ja, over je Joodse oom van 88. Die, precies. Hartstikke leuk. Was ook hartstikke leuk. Maar vertel nou eens even over Cohen. Hoe is jouw relatie met die man nou tot stand gekomen? Dat is niet best. Ja, moeten we het daarover hebben? Ja. Ik weet niet hoe die relatie tot stand is gekomen. Ik geloof een keertje tijdens een debat. Maar dat kan haast niet de eerste keer geweest zijn. Maar het maar het kwam er toch op neer dat jij een paar kleunen hebt gehad van een paar Marokkaanse jongens. En toen liep het toch uit de klauwen? Nou, nee, het ging wat anders. Die aanvaring van je hoeft hier niet te wonen was tijdens een debat wat ik had. Ah. Of nee, ik was niet eens uitgenodigd. Ik zat in een zaal toen en hij had een onderdeel en ik had een onderdeel. En dat was niet gezamenlijk. En hij vertelde een verhaal. En toen stelde ik een vraag vanuit de zaal. En het antwoord op die vraag was van als het u hier niet bevalt, dan ja, u hoeft hier niet te wonen. En eigenlijk is het vanaf dat moment nooit meer goed gekomen. Maar je stemt nog wel steeds met veel plezier op de PvdA, toch? Natuurlijk. Maar wat was die vraag dan? De vraag was, ik kan hem niet meer helemaal reconstrueren, maar de vraag was van, wat is er zo leuk aan om burgemeester te zijn van de stad, waarin mensen uit de diamantbuurt worden weggejaagd, waarin messenstekers hun gang kunnen gaan in restaurants, waarin optochten worden gehouden voor tasjesdieven, en waarin last but not least ook nog eens een keer iemand gewoon op klaarlichte dag vermoord wordt, ritueel afgeslacht wordt. Wat maakt het zo leuk om burgemeester te zijn van die klote stad? Ja. En ik weet wel nog dat ik klote stad zei. Ja, dat kan niet hebben, jongen. Nee, dat kan niet. En het antwoord was dus, mevrouw Oemar, als het u hier niet bevalt, in een zaal met 900 Marokkanen, ja, u hoeft hier niet te wonen. Ja. En het was een loopmicrofoon, dus dat Marokkaanse lieve meisje liep meteen weg met die microfoon natuurlijk. Waarop ik echt... Als ze dat niet had gedaan, wat had je dan gezegd? Dan had ik gezegd wat ik hem ook in de catacombe heb toegesnauwd. Dat ik hoop dat hij op een dag het lef heeft om ook dat antwoord te geven aan criminele jongeren, criminele Marokkaanse jongeren, en niet alleen aan werkende, onroerend goed bezittende, belastingbetalende burgers van Nederland. Klinkt niet als liefde dit, hè? Nee, ik had op dat moment nog wel liefde totdat hij met dat antwoord kwam. En toen dacht ik, nou ja, of met die reactie kwam, toen was het wel over. Maar vind jij Job Cohen nou een angsthaas? Een angsthaas? Ik vind het... Ik bedoel, het is vrij makkelijk kiezen in zo'n zaal. Hij kan voor jou kiezen. Maar ja, hij kiest nu voor Marokkaanse aanhangers. Ik denk dat Job Cohen zich niet eens bewust is dat hij keuzes maakt. Dat hij op dat moment voor het andere kiest. Ik weet nog dat hij in de catacombe tegen mij zei, nou moet jij eens goed naar mij luisteren. Waarop ik hem toesnauwde, want ik heb genoeg gehoord. Ik luister niet meer. Toen ben ik weggelopen. Want het was natuurlijk ook staande en je komt elkaar daar tegen. Nou moet jij eens goed naar mij luisteren. Flikker erop, man. Ja, ome Job, hè, die denkt dat hij de waarheid in pacht heeft. Ja, dan krijg je dat. Dat denken er wel meer natuurlijk. Ja, daar heb je wel gelijk. Ben je wel blij dat hij vertrokken is? Ik vind het heel erg leuk hoe hij deze misvatting, deze misstap heeft kunnen maken. En hoe hij dit maar niet recht weet te breiden. Hij is natuurlijk weggegaan om premier van het land te worden. En dat pakt vooralsnog niet uit zoals hij verwachtte dat het zou uitpakken. Ja, gaat ook niet lukken meer, hè? Dat weet ik niet. Je weet niet wat er gaat gebeuren. De meest rare dingen gebeuren. Denk je dat het nog mogelijk is dat Job Cohen premier van dit land wordt? Hey, Bea was toch de baas van het land? Ja, Bea is de baas. Dus er kan nog van alles gebeuren. Ja, denk je dat hij voorkeur heeft voor ome Job? Voor Yeswi Cohen? Ik sluit het niet uit. Ik weet niet hoe lang Rutte nog mag aanmodderen. Maar aanmodderen? Gaat Bruin 1 komen? Ik weet het niet. Ja, nee. We weten het ook niet. Maar wat denk je? Heb je eens tegen de PvdA in zijn geheel in Amsterdam? Of was het echt Job? Nee, dit is iets persoonlijks. Maar ik vind dat vooral... Kijk, politici vind ik toch al niet de meest snuggere mensen. Maar PvdA'ers blinken wel absoluut uit in domheid. En vooral in hun paternalistische houding van wij weten het beter. Daar kan ik echt niet tegen. In Amsterdam, in Nederland? Nee, dat ik kan niet zeggen in Amsterdam of in Nederland. Maar eigenlijk zonder uitzondering alle PvdA'ers. Hoe komt dat dan? Ja, dat vraag ik me elke keer weer af. En ik vraag me ook af waar zij leren praten. Als zo'n PvdA het woord neemt, hij stopt niet meer of zij stopt niet meer eer dat je hem een trap verkoopt, lijkt nou, wel. Dat is bij Job niet helemaal het geval. Want die kan geen volzin meer uit zijn wappen krijgen sinds hij die kamer staat. Misschien moeten ze allemaal premiersambities ontwikkelen. Misschien gaat het dan vanzelf mis. Maar topper de Job, die wordt oppositieleider. Hij heeft zelfs een aanvalsplan. Dat kan niet. Hij gaat geen oppositieleider worden. Dat weet ik. Hij is wel de maarschalk van het aanvalsplan. Nee. Het gaat eventjes dat die dat rechtse tuig aanpakken. Nee, als de PvdA niet aan de macht komt, dan is Job Cohen binnen een jaar exit. Hij Wat gaat hij doen dan? Ja, president van een of andere bank worden. Raad van State heb ik gehoord. Raad van State. Ja, Cenk, vicevoorzitter toch van de Raad van State. Ja, dan gaat Cenk... secundant van Beatrix. Ja. Nou, gaat hij iets worden. Maar die gaat toch niet op zo'n blauw plastic stoeltje zitten? 4 jaar lang. Ja, en met zo'n kaartje stotteren van... Maar als dat er was geweest, dan had ik eraan meegedaan. Als ik het had aangevraagd, dan... Hallo. Ja, en dat Mark Rutte je notabene dan voor gek zet in de zaal. Dat is toch ook wat... Wat vind je van Mark Rutte? Nee, dat doen we bij het onderdeel privé. Nee. Ja, nee, dat zouden we bij het onderdeel privé doen, Jan. Wat is dit nou? We gaan het niet, we gaan het nee, niet hebben. Mark Rutte is ook vrijgezel. Dit is, dus, dit is verdomme... Ben je een smurfje? Dit is een gemeentehuis van Zwolle niet. Dat doen we bij onderdeel privé. Hé, hey, willen jullie een smurfje? Even. Ik heb een zak met smurfjes. Heerlijk, nee, gooi maar. Nee, oh, nou, het Jan, doe mij een smurfje. Begon, hoor. Een ja, maar Ebru, welk kabinet gaat er komen? Alsjeblieft. Dankjewel. Stop ze vooral niet in je mond, want je kaken kleven aan elkaar. Nou, ik vind het prima. Zou bij jou ook eens moeten gebeuren, volgens mij. Nou, maar welk kabinet gaat er komen? Hé, maar welk kabinet gaat er komen, Ebru? Nou, wat ik je zeg, ik sluit niet uit dat de PvdA alsnog aan het langstend gaat trekken. Waar hebben we dan over? Paars plus? Midden? Linkse minderheid? Ik denk dat CDA alle kanten uit kan draaien. Welke partijen hebben trouwens jou ooit benaderd om iets te gaan doen? Moet de PvdA zo'n zijn? Beetje allemaal. Echt waar? En de PvdA zeker, maar de PvdA heb ik hem... Nou. Stik niet iemand in een smurf, joh. Maar bijna alle partijen? Ja. Nee, dat is niet waar. Geen GroenLinks en geen D66 en ook geen SP. Ja, dus en ook geen ChristenUnie. En geen Partij voor de Dieren en geen SGP en geen ChristenUnie. Hartstikke kortom, leuk. Je bent alleen dus de VVD. Ja, en de PvdA. Hartstikke leuk. Ja, goed hoor. Nou goed, we praten straks even weer met je verder. Ja. Want we kunnen niet te lang met je blijven praten. Want onze doelgroep die, is snel afgeleid. Dus stop jij nog een paar smurfen in je mond? Ja, onze doelgroep die houdt namelijk ongelooflijk van muziek. En sinds kort hebben wij een poll op de website PoonTV. Dat is semi-democratie ja, in hart en nieren. Buitengewoon interactief zijn we. En, ja, ik wil de Akte en de Munnik. Ja, dat gaat dus even niet lukken. Want we hebben iets heel anders voor je. Thank you. Ja, u denkt misschien Bob Marley met een of ander slap liedje. Maar ja, dat is gewoon de nummer 5 geworden in onze poll. Dat is gewoon democratisch besloten. Ja, vorige week had Jan Dijkgraaf de muziek uitgekozen. Nou, de verpleegsters in Nimmixwoud zouden niet eens op een radio willen hebben. Maar ja, dit, ja, hier kunnen we ook dus niks aan doen. Behalve dan dat dit ook bij Ajax wordt gedraaid. En, Jan, ken je die club? Die heeft gewonnen dit weekend. Hier moet ik even overheen praten. In de studio zit nog steeds voor de kijkers rechts Ebru Umar. En Ebru, jij bent nogal fanatiek bezig op Twitter. Wat is daar in godsnaam leuk aan? Nou, niet zo heel veel. Ja, het alsjeblieft op. Je doet 25.000 berichtjes per dag, man. Nee, ik zit op krap 21.000 in meer dan een jaar, geloof ik. Ja, stel nou dat je daar zo'n 20 seconden over doet, hè. Moet je even 20 seconden keer 21.000. Ja, nee, je gewoon een half jaar heb je gewoon weggegooid aan 140 tekens tellende nonsens. Ja, goed, hè? Ja, ik doe die minder, hoor. Ik zit er ver boven. Ja, maar waarom doe je het? Ik ben gewoon de Twitter-nitwit hier, geloof ik. Jullie zijn allemaal beter dan ik. Nee, maar waarom doe je het? Waarschijnlijk om dezelfde reden waarom jullie het doen. Werk. Ja, werk. Nou, ik doe het eigenlijk meer voor dat toeluister. Ik vind het wel leuk als mensen gewoon mijn waanzinnige leuke woordgrapjes... niet? Oké. Okay. Ik leid een beetje aan een Seth Gaikema-syndroom met Twitter. Wat is een Seth Gaikema-syndroom? Ja, hele slechte woordgrapjes. Die komen dan boven. Dan sta ik onder de douche en denk ja, ik moet hier wat mee. Ja. Heel sneu. En gaat dat ding dan mee onder de douche? Nee, dat gaat niet mee onder de douche. Hey, waarom kennen wij meneer Umar niet? Omdat hij zich nog schuilhoudt. Waar? Ja, dat wil iedereen weten. Nee, de enige echte juiste meneer Umar, ja, dat weet ik niet. De enige echte juiste meneer Umar. Je bent kieskeurig en op zoek naar... Nee, ho, dat op zoek, dat maken andere mensen ervan. Oh, hè? Je bent natuurlijk niet op zoek. Heb je hem ooit zien zoeken? Ach, kom op, iedereen is toch op zoek. Nee, maar waar moet zo'n gast aan voldoen dan? Het wensenlijstje heb ik thuis gelaten. Nee, maar je weet het wel, kom op. Nee, dat is er niet. Het spijt me heel erg. Gewoon iemand, de eerste, de beste kerel die je op straat tegenkomt, kan het gewoon zijn. Nee, toch? Ik heb geleerd dat het wenslijstje gewoon niet voldoet. Je valt altijd voor de verkeerde. Maar is het een Turk of een Nederlander? Daarom is er ook geen meneer Umar. Maar is het een Turk of een Nederlander? Nou, misschien is het wel een Australiër. Ja, kom op. Ik heb altijd wel in Australië willen wonen. Maar goed, dan heb je dus een huis in Turkije, je hebt een huis in Nederland en dan val je op een Australiër. Dat is echt onzin. Waarom? Maar de laatste drie meneer Umar, hoe zagen die eruit dan? Qua nationaliteit en uiterlijk en geloof? Geloof, dat doe ik niet aan. Okay. Dus mensen die een geloof hebben, dat... Die staan niet op het lijstje. Die staan niet op het lijstje. De laatste drie heren Umar. Wat wil je daarvan weten? Nou, hoe ze eruit zagen. Ja, maar die zijn passé, Jan. Daar wil ik het niet eens over hebben. Nee, maar wij wel. En wij waren hier de gastheer. Oké. Of is het gewoon zo ongelooflijk lang geleden dat je bij God niet weet hoe die gast het vergeet? Of was je zo dronken dat je die naam niet hebt op... Nee, maar je weet toch wel... Weet je het niet meer? Ik heb geen wensenlijstje meer. Hoe heet die gasten? We gaan het zeker niet over de naam hebben. Nou. Maar we zijn uitgepraat. Kunnen we met de acte en de munnik door? Nee. We gaan het even over werk hebben. Werk? Jij bent ooit zo'n hypo geweest. Wat ben ik geweest? Een hypo. High potential. Dat is nog langer geleden dan meneer Umar, ja. Toen zat je in de ethno-marketing. Of marketing, hoe heet dat? Dat weet je hoe lang dat geleden is. Ja, maar we willen er alles van weten. Want we kennen je alleen als het schreeuwmeisje. Maar je schijnt dus ook gewoon een baan gehad te hebben. Ja, ooit Hoe was dat? En hoe ging dat? En schreeuwde je toen al zo? Ik denk het. En? Ik zit nu hier. Maar was je er goed in? Ik was er goed in. Ja? Ik doe dingen waar ik goed in ben, ja. Dat is ook niet waar als je het zo stelt. De dingen die ik doe, vind ik leuk... En omdat ik ze leuk vind om te doen, zorg ik ook voor dat ik ze goed doe. Ben je een goede columnist? Ik vind dat ik een goede columnist ben, ja. Krijg je veel complimenten daarover? Want je zit ook altijd een beetje in het afpishoekje, toch? Wat is een compliment? Bij het columneren heb je degene die zeggen, nou, je hebt het echt goed geschreven. Goed stuk, goed bla bla bla. En je hebt degene die zeggen, wat een kutstuk. Kut opinie, tief toch eens op. Naar je eigen land. Nou, ik krijg reacties. En dat is denk ik wel het belangrijkste. Waar schrijf je nou het liefst over? Zo'n onderwerp heb ik niet. Waar schrijf je het liefst over? Behalve Job Cohen dan? Nee, dat bestaat niet. Maar alles wat voorbij komt. Het kan dus ook... Maar kijk, Theodor Holman die heeft jaren over zijn moeder en zijn kat geschreven. Dat je er helemaal niet goed van wordt. Heb jij ook zoiets? Zo'n ding waar je graag over wil schrijven? Maar dat is wel grappig. Jij wordt misschien niet goed van die moeder en die kat. Maar hij zit er wel nog steeds. Ja, omdat hij de Ja, maar... misschien wel bevriend is met, weet ik veel. Ja, nou ja. Maar dat, is, ja, dat wil je toch niet? Maar jij vindt het wel goed, Theodor Homman? Ik lees hem niet. Nee. Wie lees je wel? Welke columnist in Nederland is geen de moeite wel waard? Geen. Dat is heel gek. Ik vind columns lezen van anderen vind ik iets... waarom? Een soort van voyeurisme. Een soort van... Nee, ik wil niet weten wat een ander doet die net zoiets doet als ik. Ja, ook omdat je die mening vindt. Over gaat nemen, of niet? Nee, niet omdat ik die mening ga overnemen. Sommige dingen vind ik gewoon slecht. Weet je, soms komt op Twitter wel eens een linkje door van een column van, en dan heeft iemand er een mening bij en denkt van nou even lezen. En ik denk, nou, dit wil ik gewoon niet gelezen hebben, want ik vond het gewoon kut. Maar wie is ronduit kut qua columnist nou, in Nederland? Ronduit kut qua columnist is natuurlijk Aaf. Aaf van Korstius. God, maar ja, God, dat is zo'n inkopper. Ja, nou, ik vind het juist wel spannend hoe zo'n op Radio 1 denk ik vrouw, dat het toch wel een nieuw geluid is, hoor. Daar wordt Aaf echt op handen gedragen. Maar het is toch hartstikke interessant. Nou, laten we het nog een keer herhalen. Aaf is kut. Nou, zeg, het is hartstikke interessant een column over Hüte Kezen. en nat wel het papier. Wat is het probleem, zeg? Ik vind het wel leuk. Natuurlijk, ja, als je kunt kiezen tussen Job Cohen en Hüte Kezen, ja, dan zou ik het ook wel weten. Nee, maar het is nadat ze bevallen is het misgegaan met haar. Dat weet ik niet. Nou, daarvoor was het ook al niet. Ja, was het ook kut. Hé, wat vond je van Jelle, nu we toch die hele familie aan het afpissen zijn? Wat was dat, joh, met die natte oog? Ik heb Jelle niet gezien. Je hebt ook geen zomergastigrie. Dat was het leuke. Nee, het leuke aan Twitter... We hebben dus een gast die gewoon al een half jaar niet in Nederland is geweest. Het leuke aan Twitter is dat ik geen zomergast gezien heb. Alleen via Twitter alles heb meegekregen over zomergast. Dat vond ik echt zo boeiend. Hey, maar ik wil even naar dat Turkije toe. Jij woont dus gewoon echt in Turkije, het grootste deel van het jaar. Ik woon inderdaad op twee plekken. En wat ben je in Turkije? Ben je dan een Nederlandse of een Turkse? Ik ben onwijs Nederlander. Ja? En hier een Turkse, of niet? Ik zou zeggen dat ik hier ook een Nederlander ben. Heb je twee paspoorten? Ik heb één paspoort. Welke? De Nederlandse. Ja, dat krijg je daar dus niet. Officieel krijg je daar... Hè, in Marokko krijg je die officieel opgestuurd. Maar wat krijg je opgestuurd? Een Marokkaans paspoort verplicht. Maar dat kan niet. Nee, je kunt geen paspoort opgestuurd krijgen. Dat moet je altijd aanvragen. Hé, hey, maar ga eens even over Turkije door. Hoe woon je daar? In een huis. Ja, Jezus. Nee, serieus. In een stad, in een gehucht. Sommige mensen denken dat ik bijna in een tent woon. Als je op Twitter een beetje volgt hoe jij in Turkije woont... dan lees ik dingen over een Starbucks. Ik lees dingen over een strand. En ik lees dingen over een paar kleine kutkatjes. Ja. Maar ik lees nooit iets over werk. Over flats die je bezit. Hotels waar je de kamers schoonmaakt. Dus ik vraag me dan toch af, wat doet zo iemand dan een heel jaar in Turkije? Ja, maar als ik in Nederland ben, dan lees je dat soort dingen toch ook niet? Nee, dat klopt. Dus waarom zou ik daar wel over twitteren? Waarom zou ik me er überhaupt mee bezighouden in Turkije... als ik me er in Nederland al niet mee bezig ben? Ben je überhaupt wel van plan om nog iets te gaan vertellen hier? Wat wil je weten? Nou ja, we willen van alles weten, maar waar wil je antwoord op geven? Nee. Wat doe je in Turkije, behalve nou, maar, rond een berg rennen? Het is het. Ik doe daar exact hetzelfde als wat ik in Nederland doe. Oké. Okay. Twitteren. Stukjes schrijven. Alleen, in plaats van naar de Albert Heijn te gaan, ga ik naar het strand. Hey, maar hoe kan een vrouw van, hoe oud ben je? 40 waarschijnlijk? Weet ik niet meer, ja. Maar hoe kan die voor een oude mutsenblad als Libelle schrijven? Dat snap ik dus echt helemaal. Dat leest mijn moeder en die is 75 bijna. Dan heb je een hele hippe moeder. Zeker. Oh, Libelle is hip. Libelle is voor de moderne jonge vrouw. Dat bedoel ik. Voor de begin dertiger. Fantastisch. Het is jammer dat ik er geen een heb meegenomen. Nee, Libelle is zo'n mama magazine. Dat zeg maar. Graag een breipatroon willen hebben, hey broer. Ja. Ik heb al jaren geen breipatroon gezien. Nee, tuurlijk. Hey, het is tijd voor de column van een andere allochtoon. Ja, want we krijgen namelijk subsidie op jullie. Nee, krijg ik daar nog wat van terug, of niet? Nee, dacht nou, ik niet. Je krijgt straks een kopje koffie. Dit ik drink geen koffie. Hey, het is natuurlijk tijd voor Martin Simek. Martin, fijne vent, kom er maar in. Mensen in Nederland hebben altijd moeite als ik ze aanraak bij een gesprek. Ze trekken dan hun arm weg of kijken mij verschrikt aan. Ik probeer hen niet aan te randen. Ik wil communiceren. Ik wil zeggen met mijn handen, ik begrijp jij. Ik snap waar jij pijn ziet. Maar in dit land is aanraken iets vies. Iets ongewild. Niet omdat Hollander bang zijn om betast te worden, maar omdat ze die intimiteit vrezen. Ze zeggen met hun ogen, Martin, schier je weg uit mijn aura. Je bent hier niet welkom. En dat, lieve luisteraars, is ongastvrijheid waar wij van af moeten raken. Laten wij ons openstellen voor een ander. Laten wij elkaar weer vastnemen. Dan kunnen wij eens echt met elkaar spreken. Want praten doe je niet alleen met je mond en je lippen, maar ook met je handen en je vingers. Ik kan zonder veel woorden een vrouw duidelijk maken wat ik bedoel. Daar zijn weinig zinnen voor nodig. Ik leg mijn handen op haar prachtige lijf en zeg: zullen wij eens goed praten? En voor je het weet, heb je een fantastisch gesprek. En met een klein beetje geluk ook een goede wiep. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Nou, volgens mij is het hem, hoor. Ja. Het is niet te geloven, maar Ebru zit er nog steeds. Ja, gezellig, hè? Ja, is dat toch bekend als het weglopertje? Wanneer ben ik nou voor het laatst weggelopen? Geen idee. Bij Paul Verliet was je toch weggelopen? Ja, maar dat was privé. Dat was privé, liep je ja. weg. Nou, hier zou je dan zakelijk weglopen. Dat heb ik nog nooit gedaan. Je was in een privégesprek en toen liep je weg. Ja. Wat zei hij dan tegen je? Dat is tussen hem en mij, hè? Ja, hoor. Wie is Paul van Liemte, in godsnaam? Ja, dat is een ster van BNR Nieuwsradio. Ja, sorry. Ja, begrijp ik. Dat is een nieuwspiraat. Ebru, heb je Geert Wilders gezien vannacht? Nee, ik heb Geert Wilders niet gezien Waarom vannacht. Waarom niet? Omdat ik geslapen heb. Heb je vanmorgen teruggezien op internet, Ebru? Ik heb gezwommen vanochtend. God, collega. Ga je Geert Wilders nog terugkijken? Nee, want dat interesseert me werkelijk geen zak. Maar de hele wereld stond in brand omdat Wilders naar New York ging. Kom, wat een onzin. Dat maken wij er weer van dat de hele wereld in brand stond. Kom op, zeg. En heb je drie gezwommen? Man en een paardenkop. Ja. Jezus. Drie man en een paardenkop. Gisteren had ik in de tuin gewerkt. Ja. Als je wil weten Nu gaan de primeurs komen. Jan, tik jij het aan, Peetje? Dus ik had spierpijn. Ik dacht, wij hebben Ebru Umar in de ja, studio. Gaat dat wordt gebeuren, vuurwerk. Ja. Die begint gillen, te huilen, te krijzen. Ja, maar waarover? Wil je het hebben over in de tuin werken? Nee, over zwemmen. Die mensen... Ja, flikker toch op, joh. Oké. Okay. Hey, maar Wilders. Die gaat een grote show. Hij gaat weer een keer naar New York. En heel Nederland staat in... Weet je nog dat hij naar Engeland ging? En dat hij geweigerd zou worden? Ja. En dat iedereen meeging, dat dus iedereen dezelfde beelden had van... oh, kijk eens, Geert Wilders wordt geweigerd. We wisten al dat hij geweigerd ging worden. Is het dan nog nieuws dat hij geweigerd wordt? Ja, maar in Amerika staat hij de speech op Ground Zero. Ach, houd toch op. Kan jij ook gaan doen morgen? Ja, er staan er geen 1000 mensen naar me te luisteren. 400, proberen? Hè, zullen we het proberen? 400 volgens GroenLinks. Ik stel voor dat we het gewoon gaan twitteren. Jan Roos gaat speech op Ground Zero. Jan Roos moet morgen filmpjes maken voor Ponyo's, denk ik. En dan staan er dus meer mensen... Daar heb ik veel plezier in. Dan staan er echt veel meer mensen voor jou dan dat er voor Kurt Wilders stonden. Maar ja, vind je dat hij er goed aan doet om daarheen te gaan en dit verhaal te vertellen? Nou ja, weet je, zijn doelstelling is om zoveel mogelijk media voor Geert te genereren. En dat doet hij ontzettend goed. Daar heb ik mateloze bewondering maar voor. Maar hij ging erheen, hij zou dus eventjes lekker het vuurtje opstoken. En hij heeft daar een soort slappe hap... Job Cohen had dit kunnen vertellen daar zelfs. Misschien was Job zijn speechwriter. Misschien wel, misschien had Job nog een baantje nodig, wie weet. Nou ja... Maar begrijp je dat hij zich conformeert naar... dus hij conformeert zich aan de VVD en CDA... om daar niet heel heftig te gaan spreken. Begrijp je dat hij dat doet? Snap je dat hij zich terugtrekt eigenlijk? Ik vind het een magistrale zet van hem. Om zijn nieuwe vriendjes VVD en CDA mild te stemmen. En te laten zien van... kijk eens, ik kan ook best wel aardig zijn. Magistrale zet van hem. En iedereen tuint er weer in ook. Is hij de beste politicus op dit moment? Ja, maar hij is niet alleen de beste politicus. Hij is een briljante marketeer. Zeker weten, maar vind je hem ook geloofwaardig als politicus? Nou, het gaat er niet om wat ik vind. Het gaat erom dat steeds meer mensen hem briljant schijnen te vinden. En dat doet hij ontzettend, ontzettend knap. Vind jij hem briljant? In zijn marketingstrategie vind ik hem briljant. Nou ja, zijn doelstelling... hij laat een scheetje en de media tikt het over. Dat ja, is toch dus, dus ik denk dat die opleidingen journalistiek een beetje afgeschaft kunnen worden. Want daar leren ze dus blijkbaar helemaal niks. Hij laat een scheetje, zoals je zegt, en het wordt opgetikt. Houd toch op, man. 1,5 miljoen mensen stemmen op hem. Ja, en 6 miljoen niet. Ja, prima. Maar 1,5 miljoen mensen stemmen wel op hem. Wat voor mensen zijn niet. Dat? Weet ik niet. Zou jij op hem stemmen? Ingrid en Henk. Henk en Ingrid. Zou jij op hem stemmen? Ik heb niet op hem gestemd en ik zou ook niet op hem stemmen. Waarom zou je niet op hem stemmen? Waarom zou ik niet op hem stemmen? Hij is, heel simpel gezegd, is hij eigenlijk tegen mij. Waarom zou ik tegen zo iemand stemmen? Waarom is hij tegen jou? Ja, dat zie ik ook niet, hoor. Je hebt een Nederlands paspoort. Ik heb één paspoort. Je betaalt belasting. Je hebt een huis. Je stikt van de huizen. Hij is eigenlijk aardiger tegen mij dan tegen, hoe heet hij? Dan dat Job Cohen tegen mij is, hè? Dat is zo. Ja. Maar waarom is hij tegen jou? Nou, omdat ik in wezen natuurlijk gewoon een moslim ben. Nou, hou als je... Ben jij moslim? Net was je nog... Had je niks met geloof? Je had niks met geloof. Ben je nu een moslim? Ik heb ook niks met het geloof. Maar ben je een moslim? Op mijn papieren staat dat ik... Op mijn papieren staat dat ik moslim ben. Op welke papieren? Welke je ook maar wil. Daarom zit je zo te snoepen. Oh, suikerfeest. Een suikerfeest. Ik moest even nadenken. Ja, dat is geen een goede moslim, hoor. Als je dat nog moet... Ja, dat bedoel ik. En dan ben ik niet eens een goede moslim. Maar volgens mij is Geert Wilders blij met jou. Oh, nou leg eens uit. Hebt gewoon, nou, je hebt een universitaire opleiding. Je betaalt keurig belasting in Nederland. Maar je vervuilt amper omdat je het grootste deel van het jaar in Turkije je vuilnisbak volgooit. Dus volgens mij vindt hij het prima. Of betaal je geen belasting? Je? Ja, ik betaal voldoende belasting helaas. Maar volgens mij vindt hij me toch niet zo heel erg leuk als puntje bij paaltje komt. Maar goed, je zegt net dat je geen Turkse paspoort hebt. Je hebt een Nederlands paspoort en daar staat in moslim. Je hebt het verschil tussen paspoort en het verschil in nationaliteit. En ik heb laatst aangifte gedaan bij de politie hier in Amsterdam voor het een en ander. En dan krijg ik een uitdraai. Ik heb me geïdentificeerd met mijn Nederlandse identiteitskaart. En dan krijg ik een uitdraai waarop het bij nationaliteit staat. Hij wil iets tegen je zeggen. Ga maar door. Onder de uitdraai die ik van de politie kreeg staat dan nationaliteit Turks en Nederlands. Ja, waar staat moslim dan? Als je een Turks nationaliteit hebt... Ben je een moslim? Hey broer, even wat anders. Stel dat je pot zou zijn, hè? Wat denk je dan van Ayaan Hirsi Ali? Ik denk dat Ayaan Hirsi Ali wel een pot is. Ja? Waarom? Waarom? Of verwijt de pot nu de ketel? Nee, maar ik vind Ayaan vind ik echt een non-interessant onderwerp. Nou, kom op. Wat vind je wel interessant? Iedereen waar de hele wereld het over heeft, vind jij niet interessant? Ayaan mag van mij dood neervallen. Ze interesseert me voor geen meter. En ik ga het niet over... En dit is het laatste wat ik over Ayaan zeg. Wat? Dat ze dood mag neervallen? Stik in een zak smurven? Dat is toch niet aardig? Hebben we eindelijk een onderwerp waar je over op? Nou ja, daar gingen we wel van uit. Ik neem gewoon nog een smurfje. Maar waarom wil je het er niet over hebben dan? Wat is dat nou voor onzin? Volgens mij weet je dat ik haar niet leuk vind. Heb ik dat ook al gezegd. Dus vind je Job Cohen toch ook niet leuk? Daar heb je net 7 minuten over volgekletst. Mm-hmm. Wat is het verschil tussen Ayaan en Job? Nee. Ik ben klaar. Nou, lekker. Alleen omdat ik zei als je pot zou zijn, denk ik hoor. Nee, ik denk dat het over Ayaan ging. Denk jij? Ik denk dat wij eventjes een pauze gaan nemen. Want ik heb trek in een smurf. Nou, dan hier, neem er één. Kan het alsjeblieft ophouden met die smurfen, jongens? Het is tijd voor iets goeds. Het is tijd voor sport. Even de benen strekken. Jan Dijkgraaf. Sportcolumn. Even een stukje Rotterdam sentiment. Ga je mee naar het stadion naar de ploeg van Rotterdam? Zoek de plaats in de zon waar je zo gezellig zit. Kijk, ze komen op het veld en gejuich uit 1000 kelen. Want je staat ervan versteld als sterrenploeg gaat spelen. Dan is altijd wat je hoort, het lied van Feyenoord. Hand in hand, kameraden, hand in hand voor Feyenoord 1. Geen woorden, maar daden, leven Feyenoord 1. Hand in hand, kameraden, hand in hand voor Feyenoord 1. Geen woorden, maar daden, leven Feyenoord 1. Wat een spanning, wat een sfeer. Kijk, de bal gaat langs de lijn. Heel de Kuip gaat wild tekeer bij een sprint van Koemelijn. Onze Beertje, heel wat mans, geeft een bal om niet te missen. Van de Gijp, daar komt je kans. Laat de keeper nou eens vissen. Als een doelpunt wordt gescoord, dan brult heel Feyenoord. Hand in hand, kam. Donder op met je kameraden. De club met het mooiste stadion van Nederland. De eerste Nederlandse club die een Europa Cup 1 won. De eerste Nederlandse club die de Wereldbeker won. De laatste Nederlandse club die een Europa Cup won. Te veel prutsers gekocht. Te hoge salarissen betaald. Langzaam maar zeker op weg naar een vaste plek in het rechte rijtje. Feyenoord is naar de kloten. En dat concludeer je dan een week voor wat ooit de klassieker was. Feyenoord-Ajax. Ik noteer vast 1-4. En overigens blijf ik van mening dat Wesley Sneijder een homo is. Jan Dijkgraaf, Sportcolumn. Dat was vakwerk, Jan. Ik kan niets anders zeggen. Zullen we trouwens nog even hebben over die wedstrijd van volgende week? Op zouten, Roos. Weet je trouwens wat Feyenoord gedaan heeft? Gisteren was dat, geloof ik? Nee, het was om 12:30, ja. Ajax was gisteren, die won en Feyenoord... 2-0 bij NAC. Weet je wie er gescoorde twee keer? Nee. Dat was een Ajax-iet. Oh. Hey, en wie wordt de kampioen? Ik denk Excelsior. Het hoogste geluid met Janine Hennis. Excelsior, Jan? Ja, maar we gaan verder, hoor. We gaan nu leuke dingen doen. Nou goed, dames en heren, de PvdA, ja, die heeft de wereld draait door. Janine Hennis van de VVD, die heeft ons. Janine, goedenacht. Hey, Janine. Hey, hallo. Hoe is het? Het is goed en met jullie? Ja, hartstikke goed. Ja, we hebben een gast die niks meer over Ayaan wil zeggen. Dat is dan gek, weer lastig. Maar voor de rest loopt ze helemaal leeg, hoor, daar niet van. Ik heb geluisterd. Hey, Janine. Ja. Mark Rutte zat aan de ravioli, waar was jij? Gisteravond, ik weet het niet eens meer. Waar was ik? Oei, drank. Volgens mij, nee, ik was gewoon thuis eigenlijk, ja. Nou, heb jij gezien? Ik heb later heb ik shots teruggezien. En? Dus, huilen? Nee, ja, weet je, ik bedoel, ja, ik vond er niet zoveel van, eerlijk gezegd. Nou, dat zegt genoeg. Ja? Want jij vindt altijd overal wat van, dus... Ja, maar goed, in dit geval had ik zoiets van, het was van tevoren allemaal zo opgeklopt en wat je aandacht geeft groeit. En dat was hier maar al te waar. Maar het was toch wel een beetje een slappe hapspeech, laten we eerlijk zijn. Nee, de speech was, weet je, ik heb het ook niet helemaal gezien, ook niet helemaal gelezen. Wat ik ervan heb gezien was het gewoon zijn mening en dat is prima en verder irrelevant voor Nederland als zodanig op het wereldtoneel. Ja toch, we kunnen gewoon doorgaan met formeren. We kunnen gewoon doorgaan met onze handel en met formeren. Nee, precies, maar als hij daar natuurlijk als een soort malle idioot begon te schuimbekken, dan had je kunnen zeggen, nou dan stoppen we met die jongen. Maar ja, nu kan je gewoon doorgaan. Ja, maar weet je, ik denk dat Geert Wilders echt voldoende hersens heeft om daar niet te gaan van schuimbekken. Hé, Janine, mag ons schreeuwmeisje ook wat vragen? Natuurlijk mag zij dat. Nou, dat wordt vast een spannende vraag. Hou je ook van tuinieren? Ga erover of jij als je pot zou zijn op Ayaan zou vallen, denk ik. Nou, ik denk het niet. Want waar ik wel benieuwd naar was, had Geert Wilders iets kunnen zeggen waardoor jullie gestopt zouden zijn met praten over de formatie? Nee, maar daar hebben we ook van tevoren gewoon geen afspraken over gemaakt. Nogmaals, dat is, hij was uitgenodigd, hij zou daar gaan spreken. De Nederlandse regering zou daar niet spreken. Ik ga als politica en andere collega politici, die gaan ook wel eens over de grenzen spreken. Hè? Of het nu gaat om de vrijheid van meningsuiting, of het nu gaat om een botsing der ideeën, of het nu gaat om een gay pride. Ja, maar het ging nu natuurlijk dat hij daarheen ging tijdens een formatie en dan nog eens een keer iets gaat zeggen. Ik bedoel, het is natuurlijk iemand die in de spotlight staat. Had hij iets kunnen zeggen waardoor jullie zouden zeggen van nou nee. Volgens mij kunnen wij weg, Jan. Daar hebben wij van tevoren geen enkele Jan Oemer neemt het over gemaakt. Dus we stonden daar echt vrij relaxed in. Hey, nog even, Janine. Mag het, Ebro? Morgen gaat het vriendje van de koningin, Cenk, die gaat de boel adviseren. Wat gaat hij zeggen? Ik heb geen idee. Janine, hou nou eens op. We hebben wel de meest spraakzame dames van Nederland in de studio. Ja, dat moeten jullie maar een beter beleid voeren. Maar ik ga niet... nee, weet ik niet. Ik wacht het advies af, vol goede moed. Dus ik heb geen idee. Ik heb geen telefoontjes van de heer Cenk Willink gehad of wat dan ook. Hé, Janine. Krijg je die dan? Nee, natuurlijk niet. Janine, weet jij wie er allemaal betrokken zijn bij dat hele formeren of niet? Hoe bedoel je? Nou... Er wordt natuurlijk gewoon al een paar dagen doorgepraat in Den Haag. Of op nee, andere locaties. Nee, dat werkt echt niet. Nee. Maar, dus je weet hoe het werkt? Ja, ik weet hoe het werkt. Oké, kun je dan vertellen wat de rol van Jack de Vries is? Hoe bedoel ik? Ja, ik heb geen idee. Nee, dat vraag ik aan je. Wat de rol van Jack de Vries is. Echt niet? Nee. Maar je zegt net dat je weet hoe het werkt. Ja, lieve schat, dat is een zaak van het CDA, de rol van Jack. Nee, juist niet. Maar heeft hij een rol op dit moment? Hij zit niet aan tafel, zover ik weet. Nee, ja, dus was dat. Het geluid komt namelijk wel naar ons toe dat Jack is back. Dat hij weer een beetje loopt de plooien glad te strijken. Klopt dat? Wat jij weet? Oprecht een zaak van het CDA. Oké. Ja dus. Nee, maar goed, dat is een ja dus. Maar dat hoef je niet te zeggen. Nee. En ben jij al gevraagd? Waarvoor? Staatssecretaris, ministerschapje. Voor minder dan een ministerschap doe je het toch zeker niet, hè? Wel, nee. Wat zeg je nou? Voor minder dan een ministerschap ga je toch zeker niet? Nee, jongens. Kom op. We wachten eerst het advies morgen af. Dan moeten we Janine, maar vorige week zei je, als het zo is, dan vertel ik het jullie eerlijk. Ja, maar... Dus er is niks gebeurd afgelopen week? Nee, echt niet. En hoe kijk jij tegen de situatie in Rotterdam aan? Wat is de situatie in Rotterdam? 9e plek. Feyenoord? Ja. Oh, ja. 8e plek. 8e plek. Dat gaat gestaag omhoog, zeg ik. Huh? Maar vind je het erg? Waarom? Omdat ik het erg vind, bijvoorbeeld. Dat je zielig voor me vindt, weet ik veel. Nee, voor mij natuurlijk. Ze hebben nog genoeg tijd om zich terug te knokken. Ben je nou ook nog voor Feyenoord, Ebru? Hé, Rotterdammer hier, hè? Hey, Janine, ik wens jou ongelooflijk veel succes. Volgende week spreken we je weer, want we spreken je namelijk elke week. Helemaal goed. Ik hoop dat het rechtse kabinet er dan is, want dan kan je misschien ook een keer wat meer gaan vertellen, hè? Want dan kan je los, hè? Ja, ik begrijp dat je nu even stil moet zijn, want anders spat het straks nog uit elkaar. Want wij weten namelijk dat Mark Rutte en die andere jongens steenvast naar echte Janne luisteren.

Nee, jij ging die uitspraak herhalen, waarop ik zei dat mag. En dan ben ik erover uitgepraat. Ja, maar Bert Brussen wordt voor zulke dingen opgepakt, hè? Ja, Bert wel, maar ja. Jij niet. Mijn huis wordt onteigend, hè? Dat is ook erg. Oh ja, dat is ook erg. Hé, hey, maar ik heb wel eens begrepen, ergens gelezen, dat je haar verantwoordelijk acht voor de dood van Theo van Gogh. Ook dat klopt. Maar ze heeft alleen de trekker niet overgehaald. Maar kan je dat uitleggen of gaat het dan weer over Ayaan? Volgens mij heb ik dat net gedaan. Ze heeft alleen de trekker niet overgehaald. Ze heeft het helemaal voorbereid, klaar. Maar Theo heeft toch ja gezegd toen hij gevraagd werd om die film te maken, of dat filmpje. Ja. Dus dan, daar is hij dan nog als volwassen man gewoon verantwoordelijk voor zijn eigen ja? Nee. Niet? Waarom niet? Nee. Hij heeft ja gezegd, hij heeft een film gemaakt. En Ayaan was de enige die de gevolgen daarvan kon overzien, heeft overzien. En met de Noorderzon is vertrokken. Maar Van Gogh was toch geen naïeve man? Was er geen naïeve man? Volgens mij leeft hij niet meer. Nee, tuurlijk. Maar hij kon toch wel inzien dat submission dit soort reacties blijkbaar zou kunnen. Blijkbaar niet. En, nee, hij zei zelf dat ik ben de dorpsgek, mijn laatste middelost. Ja. En dat was in volle overtuiging. Hey Ebru, wij kennen elkaar al wat langer. Want ik was hoofdredacteur van Metro toen Theo van Gogh werd vermoord. En jij werd een jaar later zijn opvolger in Metro. Dat was een opvolging die je niet wilde. Kan jij uitleggen wat er speciaal was aan Theo van Gogh? Theo was de meest charmante man die ik ooit ontmoet heb. En soms heb je dat het klikt met mensen. En het klikt dan binnen een zin. Weet je, je ziet elkaar, je zegt één zin en dan is het klaar. Dan maakt het niet meer uit wat er gebeurt. En dat was met hem het geval. En wat was die zin? Die zin was bij mij... Nou, dan moet ik even de context misschien uitleggen. Er was een meneer Oemar verdwenen. En ik zat een aan... Ja, kijk, nou komen de 8 minuten. Ach, dan ben ik waren toch wel heel fijn, hè? Ja, heel fijn. En Theo had een vriendin, Pascal. En Pascal kende ik ook. En ik zat echt heel lang te huilen en te huilen en te huilen. En toen zei Pascal, je moet Theo ontmoeten. En zei, ik wil Theo helemaal niet ontmoeten, ik wil gewoon huilen. En Pascal zei, nee, we gaan naar de kroeg. En Theo komt en dan ga ik hem Theo voorstellen. Nou, toen zijn we gegaan en Theo kwam om 1 uur. En Pascal verdween op een gegeven moment. En toen, ik weet niet eens meer hoe het ging, maar het ging over Fortuin. En toen zei ik van, oh ja, Theo zei, Fortuin wordt de nieuwe premier van de volgende premier van Nederland. Ik zeg, nou, dat mag ik hopen. En toen zei ik ook nog van, ik zou wel zijn woordvoerder willen worden. Waarop Theo zei van, ze moet ik hem even voor je bellen. Ik zeg, nou, dat heb ik zelf al lang gedaan. Nou, toen was het eigenlijk wel gedaan. Wat drink jij, champagne? Weet je, zoiets, zo was het toen. Ja, hij had een ongelooflijke aantrekkingskracht op allerlei vrouwen. En heel veel vrouwen. Mm-hmm. Hij zag er niet uit, met alle respect. Hoe kan dat dan? Ja, dat telt uiterlijk niet bij vrouwen. Blijkbaar niet. Ja, sorry, dat blijkbaar nou ja, niet. Het biedt weer kansen voor ons, toch? Sorry, ik ben hier wel dankbaar voor. Dit is de eerste zin waarvan ik denk, hey, daar kan ik wat mee. Ja, je was getrouwd al, hè? Ja, wat maakt mij nou toch uit? Okay, die ligt allemaal op één oor, hoor. Oh, oké, okay, goed. Die luistert ook niet... terug. Nee, dit is ook niet terug te luisteren. Is ze niet geïnteresseerd in je programma's? Nou, ze is eigenlijk geïnteresseerd dat ik af en toe wel eens thuis kom. Maar dat gaan we straks... dat bespreken we straks nog wel eventjes. Rij voorzichtig straks. Doe jij ook op Theo? Nee, niet op die manier, nee. Maar het was iemand dan die... Dan ben je de enige ongeveer, absoluut, of niet? Dat weet ik niet. Nee, dat denk ik niet. Er zullen heus nog wel meer zijn. Maar Theo was wel iemand... Ik zeg altijd, Theo heeft mij gered van mijn eigen leven. Hoezo? Nou, omdat ik anders nog steeds... in het bedrijfsleven zat. Ja, belangrijk, stoer mee, zat of te wat? Doen. Ja, blijkbaar vond ik dat toch niet zo heel erg leuk. Maar hoezo heeft hij gered dan? Je werkte toen nog in het bedrijfsleven en hij zei, dan moet je mij kappen. Nee, dat niet. Hij heeft me een andere mogelijkheid gegeven. En niet eens bewust. Weet je, ik ben voor zijn site gaan schrijven. En niet de gezonde roker. De gezonde roker. Niet zozeer omdat hij dat wilde, maar omdat ik een stukje had geschreven. En hij zei van, kom, dat zetten we op de site. En de week erop belde Karel me, de webmaster. Die zei, heb je nog een stukje? En toen was ik helemaal shock. Zo, nog een stukje. Was het de bedoeling dan? Ik denk, heb ik een afspraak over het hoofd gezien? Nee, maar doe nog maar een stukje. Dat is leuk. Blijkbaar had het eerste stukje zoveel impact gemaakt op de site. Dat hij zei, nou, dat gaan we nog eens een keertje doen. Het ging niet over Cohen, hè, dat eerste stukje? Het ging over Abu Dja. Ja, oké. En daarna ben ik nooit meer weggegaan. Dus zo is het gegaan. En toen besloot je maar van schrijven je werk te maken? Nou, nee. Een jaar later kwam mijn boek uit met gebundelde columns en nieuwe columns. En 3 weken later daarna werd ik op non-actief gezet door het bedrijf waar ik voor werkte. Dat was echt 1 grote grap. Want die vonden het toch niet zo heel erg leuk dat ik een boek publiceerde. En dat ik schreef op de site van Theo van Gogh. En dat, ja, dat hebben ze natuurlijk helemaal anders ingekleed. Maar hoe belangrijk was Theo van Gogh voor dit land? Laten we eerlijk zijn, zijn films, daar trokken een paar duizend mensen naartoe. Ik denk niet dat je het zo moet zien. Van hoe je kunt alles overdrijven natuurlijk, maar voor mij was hij belangrijk. Voor mij als mens, in mijn ontwikkeling, in wat ik doe in mijn leven, hoe ik nu leef en maar goed, het is de natuurlijk een groot gemis voor jou. Hè? Het was een vriend van je dat hij vermoord is. Maar ik hou het liever klein. Voor mij was het heel belangrijk. En daarom doe ik ook nooit mee aan die toestanden die op 2 november zijn. Weet je, dat zijn allemaal andere mensen die opeens er ook iets mee te maken willen hebben. Heb jij trouwens ook zo'n ringetje van Theo gekregen? Nee, heb ik niet. Nee, want dat waren alleen zo'n mensen, de vrouwen die wel wat seksueel met hem hadden, toch? Vertel eens even dat verhaal, Jan, want dat ken ik niet. Nou, dat kent Ebru beter dan ik, denk ik. Wat is dat verhaal met die ringen, Ebru? Nou, dat is dat verhaal. Elke vrouw met wie hij naar bed ging, kreeg een ringetje van. Volgens mij niet elke. Nee, dan was het te duur geworden. Dat geloof ik wel. maar even serieus. Ik bedoel, ik kon nergens. Jij geeft een hand, maar er zijn ook mannen die ringen geven. Nee, maar kom op nou eventjes. Gingen er nou zoveel vrouwen met Theo van Gogh naar bed? Nou ja, als je de mensen moet geloven die na zijn dood naar voren zijn gekomen, die dus de laatste nacht met Theo hebben doorgebracht, waren dat er een heleboel. Ja, maar die man die heeft hier in 30 jaar zijn eigen sjaak onder de douche gezien door die buik. Hoe is dat mogelijk, zeg? Wat ik je zeg, het was de meest charmante man die ik ooit heb ontmoet. Ongelooflijk. Over Theo van Gogh en vrienden gesproken. Hij had ook een gigantische schare vrienden. Mm-hmm. Namelijk iedereen ongeveer. En vooral iedereen in de media. Hoe zat dat? Ben jij op de hoogte van al die vrienden? Waren dat echt vrienden of waren het vooral would-be vrienden? Nou, ik weet niet aan wie jij allemaal refereert. De Pammen. Westerlaken. Holman. Kortom, iedereen die binnen zo'n gracht woont, bijvoorbeeld. Ik heb, Theo en Theodor. Weet je, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat mij erom wat hij voor mij betekend heeft. En voor alle andere mensen heeft hij ongetwijfeld nog veel meer betekend. Je moet toch in die tijd ook wel van sommige mensen gedacht hebben, joh, hypocriete klootzak. Ja, je was helemaal niet zo'n goede vriend. Nou, dat heb ik alleen van Jeroen Henneman gedacht. Die dat beeld heeft gemaakt. Dat vond ik echt. Vond je het geen mooi beeld? Ik vond het een walgelijke vertoning. De schreeuw? Nee, kom. Maar dat was de enige van wie je dacht hypocriet? Ja. Waarom? Kijk, alle andere mensen die eromheen zitten, die hebben gewoon echt oprecht verdriet gehad aan zijn moord. En iedereen heeft zijn eigen manier van dat verwerken. En Theodor Holman wordt dan als de weduwe van Gogh aangeduid. En hij zegt altijd, ja, ik ben er heel erg trots op. Ja, dat vindt hij ook goed uit. Dat vindt hij inderdaad heel goed uit, ja. Maar dat is iets waar hij mee moet leven. Zijn er ook mensen die ervan geprofiteerd hebben? Die boeken zijn gaan schrijven en dat soort dingen? Dan moet je, als je dat denkt, moet je even namen noemen. Dan kan ik daar een oordeel over geven. Holman heeft een boek geschreven, maar dat kocht niemand. Dus daar verdien je dan niks aan. Maar Thomas Ross heeft een boek geschreven. Ja, maar ik denk niet dat ze daaraan verdiend hebben in die zin van dat ze het geschreven hebben om eraan te verdienen. Dat denk ik niet. Okay. Jij hebt je ook heel druk gemaakt over hoe zijn zoon werd behandeld door de gemeente Amsterdam. Ja. Is dat nog goed gekomen? Waarmee? Met hem? Natuurlijk, maar niet omdat de gemeente Amsterdam zich zo enorm voor hem heeft ingezet, maar omdat zijn moeder gewoon heel erg goed voor zijn zoon heeft gezorgd. En haar zoon natuurlijk. Ja. Hoe zat het met die muurschildering? Liebe was heel jong natuurlijk toen zijn vader overleed. Hij was 13, geloof ik. Ja, hij was net 13. En vermoord werd, moet ik zeggen. En er gebeurde natuurlijk van alles daarin en om dat huis. En Helene, zijn moeder, had op een gegeven moment het lieve schilderd van kinds af aan. Dus op een gegeven moment zei Helene tegen hem en tegen 2 vriendjes van, hier heb je spuitbussen, ga maar een schilderij maken. Ga maar een muurschildering maken voor Theo. Dus dat hebben ze toen gemaakt. Dat was in zijn slaapkamer. Dat was een muur. Ik denk moet net je trouwens, zo ik moet je even onderbreken, ja, maar we komen zo meteen nog even terug. En dan maken we dit verhaal af. Uur, Annemarie Rozing met het NOS-journaal. Het opgestapte bestuurslid Sarrazin van de Duitse Centrale Bank heeft aangifte gedaan tegen de NPD. De rechtsextremistische politieke partij maakt volgens Sarrazin inbreuk op het portret- en auteursrecht. Op de website van de partij staat een foto van hem en de tekst: iedereen weet dat Sarrazin gelijk heeft. Sarrazin moest opstappen bij de Duitse Bundesbank vanwege zijn boek met omstreden uitlatingen over Joden en Turken. Ook staat zijn lidmaatschap van de socialistische SPD ter discussie. In België is een man om het leven gekomen die koperen leidingen wilde stelen van een spoorlijn. De man werd tijdens de diefstal geëlektrocuteerd. De politie vond het lichaam van de man langs de treinrails vlakbij de stad Charleroi. Naast het lichaam vonden de agenten een tang die gebruikt wordt om koperkabels door te knippen. Op het Theatergala in Amsterdam zijn vanavond de belangrijkste toneelprijzen toegekend. De Louis d'Or voor de beste mannelijke hoofdrol gaat naar Kees Hulst. Hij speelde Jurgen Hofmeester in Tirza van het Nationale Toneel. De Theodor voor de beste vrouwelijke hoofdrol is voor Maria Kraakman. Zij speelt Orlando in de gelijknamige productie van toneelgroep Oostpool. Premier Erdogan van Turkije zegt dat zijn land een historische stap heeft gezet nu de grondwet kan worden aangepast. Een ruime meerderheid van 58% van de Turkse bevolking heeft voorgestemd. Door de hervorming van de grondwet wordt de macht van het leger en van de rechterlijke macht beperkt. De aanpassing van de Turkse grondwet was een Europese voorwaarde om verder te kunnen praten over toetreding tot de Europese Unie. De tennisfinale van de US Open is een dag uitgesteld. Door de regen kan de finale tussen Rafael Nadal en Novak Djokovic niet gespeeld worden. Het is voor het derde jaar op een rij dat de mannenfinale op Flushing Meadows wordt verplaatst naar de maandagavond. Het weer, vannacht opklaringen en het koelt af tot 9 graden. Morgen is het overwegend droog en wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Het wordt dan 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne. We gaan eerst even de huishoudelijke mededelingen doen. Er is trouwens beeld. U kunt naar ons kijken, mocht u daar behoefte aan hebben. Pound.tv/echtejanne. Daar zit Jan Dijkgraaf reeds naakt. Op Twitter is de hashtag Echte Janne. En straks kunt u inbellen als we ons eigen standpunt.nl'tje hier gaan doen naar 0800-1121. Mocht u klachten hebben, dan kunt u die mailen naar echtejanne@poon.nl. We lezen ze alleen niet. Ja, na dit geweld, na deze Archie Bunker van de Lage Landen, gaan we weer even terug naar Ebel. En graag gedaan. We waren bij de muurschildering. Lieve van Gogh, de zoon van Theo, die heeft een paar dagen na de moord op zijn vader van Helene, zijn moeder, spuitbussen gekregen. En de slaapkamermuur van zijn kamer destijds was ongeveer zo groot als zo'n muur hier. Achter mij. Of die muur daar. En daar heeft hij dus een schilderij gemaakt. Dat heet Forever Theo. En dat was een mega ding. Echt superleuk en mooi. En hadden de jongens dus de hele dag aan gewerkt. Dat was zijn manier van omgaan met emoties. En zij zijn verhuisd uit dat huis. Omdat dat is me wel opgevallen. Iedereen die er heel erg dichtbij betrokken was, is verhuisd. En toen werd gezegd door de huisbaas, nou, dat die muur die wordt behouden. En de gemeente Amsterdam die heeft zich uitgesproken van, we gaan die muur behouden. Dat is het enige echte monument voor Theo. En voor je het wist waren de ramen afgeplakt van het huis. En zat er een sloopkogel in en is de muur gewoon vernield. En daarna heeft de gemeente 90 mil uitgegeven aan een of andere schreeuw van Jeroen Henneman. Die op een gegeven moment, toen leefde Theo nog, was hij met Helene uit. Had hij tegen Helene gezegd van, ach, Theo is toch al op zijn retour. En dat is dan een man die 90 mil ontvangt om de schreeuw neer te zetten. Er is toen aan Liebe gevraagd of hij het monument wilde onthullen. Iedereen zegt altijd dat Helene dat heeft tegengehouden, maar dat is absoluut niet waar. Helene heeft altijd Liebe keuzes voorgelegd en gezegd van, wil je het doen? En Liebe doet dingen die hij wil doen, doet hij ook gewoon. Maar hij zei, ik wil het niet doen. En hoe kun je nou aan een jongen van toen 14 vragen of hij een monument wil onthullen wat iemand gemaakt heeft voor 90 mil. Dat komt op een plek waar heel dichtbij waar zijn vader vermoord is. Het jongetje is verhuisd, een soort van onder dwang verhuisd uit de woning waar hij zat. En hij had daar wat gemaakt, wat zijn emoties weergaf. Een monument, een hommage aan zijn vader. En dat is vernield. En dat jongetje zou dan andermans werk moeten gaan lopen onthullen voor een PR-feestje van de gemeente Amsterdam? Ja. Nee. Nee, toch? Nee. Nee. Hey, wat doe jij op 2 november elk jaar? Dan doe ik in ieder geval niks waar de media me voor benadert. Wat doe je wel? Nou, dat hangt er vanaf. Ik geloof dat ik vorig jaar terugreisde uit Turkije. Of dat was het jaar daarvoor. Maar ik doe niet iets. Meestal gaan de gordijnen gewoon dicht. Dat is gewoon echt mijn dag. En dan ga je op de bank zitten. Ja. Neem je tijd voor jezelf. Ja. Ja. Dat is mijn ding. Dat gaat niemand wat aan, weet je. Ik hoef geen pottenkijkers bij mij in 2 november. Nee. Hey, we mogen je bedanken voor je komst. Dank je wel voor jullie uitnodiging. Ja, graag gedaan. Het was hartstikke leuk. Nou, toch nog, Jan? Ja, absoluut. We hebben Agda de Munnik maakt ver los bij deze mevrouw. Dan moet je dan een of ander waardeloos klotenplaatje voor draaien. Ja. Maar dan, eindelijk, dan heb je ook wat. Nou, eindelijk begint het, hoor. Hé, hartstikke goed. Dank je wel, hè. Hallo, ik ben Jan. Ik ben Jan. Ik ben echt Jan. De Jannebie van deze week is een alleskunner. Voetbalpresentator, modepoot, meester in de rechten en nu ook de nieuwe Bas van Werven van de Nieuwspiraat BNR. Goedenavond, Umberto Tan. Van harte met je nieuwe baan bij BNR Nieuwsradio. En we hebben dit moeten opnemen omdat je niet te laat wilt gaan slapen. Begin met de bakkersdiensten al. Nee. Kijk, elke zondag heb ik een dienst van 10 tot 10. Eigenlijk iets vroeger, van 8:15 tot 10. En als je dan dit live moet doen om 12:00 avonds, nou, dan ben je wel heel lang wakker. En ik ga straks naar huis en dan ga ik slapen. Hé, hey, wanneer ga je beginnen bij BNR Nieuwsradio? Ik begin om maandag 4 oktober, Werelddierendag. Een toepasselijke dag. En je weet ook hoe laat je moet opstaan daarvoor? Jazeker, om een uur of 4:50, 4:45. Betalen ze zoveel dan? Ze betalen heel veel. Maar kijk, geld kan nooit de reden zijn. Het is altijd omdat het leuk is. En anders hou je het niet vol in de winter. Hoeveel ze ook betalen. Dan wil je echt niet om 4:30 opstaan als het pikken donker is, ja. En -4. En heeft dit gevolgen voor je vervangingen van Evers, of niet? Jazeker. Dat houdt op. Dat kan niet meer. Dus dat heeft ook wel voordelen. Nee, Evers was geweldig om te doen. Want ik denk dat ik deze BNR-baan nooit zou hebben gekregen zonder Evers. Helemaal waar. Maar je zegt 4:50 moet je opstaan? Ja. Want Bas van Werven, want ik heb er namelijk ook gewerkt, die begon om 4:30. Ja, nou ja. Maar heb je al diva gedrag? Ik heb nu al diva gedrag, goed hè? Nee, maar als ik woon zo dichtbij, dat is douchen, aankleden, dan ben ik er rond 4:50 of om 5:00 ongeveer. En dat is in combinatie met het 's avonds inlezen en voorlezen, moet dat genoeg zijn. Nou, we zijn hartstikke benieuwd, collega, want dat zijn we nu. Hè. We zijn nu echte collega's. Ja, dat klopt. Laten we nou eens eventjes de Jannebie gaan doen, want ben je een echte Jan of een Johan, Umberto? Dat is de vraag natuurlijk. Je krijgt daar ben ik ook benieuwd naar. Ja, nou ja, we horen het straks. Je krijgt 20 keuzevragen en je kunt 5 vragen of 5 punten per vraag scoren. Scoor je een onvoldoende, ja, dan was je leven eigenlijk niks waard. Okay. Ben je er klaar voor? Ja. Daar gaan we. Tom Egberts of Umberto Tan? Umberto Tan natuurlijk. Bier of pils? Bier of pils? Ja. Bier. Ajax of Feyenoord? Ajax of Feyenoord? Ja, niet de hele tijd de vraag herhalen, Umberto. Zo klets je dat ochtendprogramma wel vol bij BNR. Nee, ik kies voor Feyenoord, want Feyenoord heeft het meest nodig. Heel goed, Umberto. Nuance of gestrekt been? Nuance. Volkskrant of de Telegraaf? Telegraaf. Rotti of een boterhammetje met pindakaas? Rotti. Femke Halsema of Janine Hennis? Janine Hennis. Republiek of monarchie? Monarchie. Oh, het gaat niet echt best met, joh. Maar Van Jolen of Rob Hoogland? Of moeten we uitleggen wie dat zijn? Van Jolen. Weet je wie dat is dan, Van Jolen? Jazeker, Francisco Van Jolen. Oké. Seks of voetbal kijken? Dat is een moeilijke, zeg. Seks. RTL 7 of de NOS? NOS. Dat was bijna een geen van beide. Hè? Dat Prachtwijk of ghetto? Ik verstond je niet, sorry. Prachtwijk of ghetto? Ghetto. Een Prius of een Beamer? Een Beamer. Afvallen of accepteren? Accepteren. Dirk Kuyt of Wesley Sneijder? Sneijder. Suriprofs of Oranje? Oranje. Twitter of Hives? Twitter. Onrendabele vervoer of file? File. Prem Radikishun of Hanneke Groenteman? Prem. Kinderloos of tweede leg? Tweede leg. En de bonusvraag is natuurlijk, echte Jan of Johan? Echte Jan. Umberto, gefeliciteerd man. Is hij er door? 65 punten. Oh, dat is nou, dat is net genoeg. Ja, een zesje, 6,5. Afgerond een 7. Je bent voor ons een echte Jan, hoor. Je bent met je pumps over de sloot, hoor. Ja, is echt een 7 min is dit, hè? Nou, ja. Niet eens, joh. Ja. Ja. Oh, ja. Net een 6. Oh, ja. 6,75 is 7 min. Ik heb kom een kwart punt tekort. Nee, Umberto, wij zijn tevreden. Als je nou even je adres opgeeft, dan sturen wij het echte Jannes shirt naar je toe. Wat is je adres? Ja, op de radio zeker. Ja, uiteraard. Zullen we het na de uitzending doen? Doen we dat dan na de uitzending. Oké. Okay. Dan moet je wel dragen bij je eerste uitzending bij BNR, hè? Dat shirt? Ja. Ja, dat is goed. Dan zie je het tenminste. Zo is dat. Hey, Umberto, dankjewel, hè. En de Marcel. Tot ziens. Hoi. Maarbox. Jan, met het volgende nummer zit ik een beetje in mijn maag. Het is de nummer 3 uit onze poll. Maar ik vraag me toch af of deze man de zaak niet gepolfukt heeft. Luister maar. Wanneer de zon zich heeft verslapen en de dag niet wil ontwaken, nou dan maak ik me geen zorgen, want jij ligt naast me elke morgen. En als de sterren niet meer schijnen en de nacht niet wil verdwijnen, nou dan zoek ik echt niet ver, want jij bent mijn eigen ster. Voor mij. Maar toen jij kwam langs gelopen, was alle logica voorbij. Ik stond te shaken op mijn benen, toen jij me aankeek en je zei: vanaf vandaag ben ik degene die jou gelukkig maakt en blij. Jan, wat een wereldplaat. Wij krijgen heel veel vragen binnen, hoor ik van onze regisseur Jan Gussinklo over dat prachtige shirt achter jou. Ik ben een echte Jan. Of dat te koop is? Ja, natuurlijk is dat te koop, maar alleen voor echte Jannen. En losers die geen echte Jan zijn, die zullen het met dat witte kring daarnaast moeten doen. Waarop een foto staat van een toen nog jonge YOLO. Ik ben een Johan. Dat shirt wordt goedkoper en het zwarte wordt heel duur. Dries gaan we straks nog terugzien, Jan, denk ik. Zeker weten. Dries komt elke week live bij ons praten over zijn nieuwe hit. Nou, op Twitter wordt lekker gereageerd. Namelijk, het lijkt verdomme net of ik in Café Nol sta te zuipen. Ja, ik moet eerlijk zeggen... Is dat in Bergijk? Nee, Café Nol, altijd lol in Café Nol. Dat is op de Westerstraat in Amsterdam. Ja, joh, ja. Dat weet je niet, want je bent natuurlijk in een van de uithoek van Rotjeknol geboren. Maar de grote grap is natuurlijk, men vraagt zich af waarom Dries Roelvink op Radio 1. Nou, gewoon omdat het kan. Het kan, ja, ja, zo simpel is het. En Dries is natuurlijk gewoon een koning. Maar goed, meer over Dries horen we straks van Dries zelf. Ligt nu in het gemaffen, heeft zijn wekkertje gezet. Dries komt er zo in. Maar goed, wij van de publieke omroep die willen natuurlijk onze gasten geen oren naaien. En daarom houdt onze nieuwe stagiair Arjan Jansen met alle mogelijke hoofdgasten een keurig voorgesprek, zoals dat natuurlijk hoort in de journalistiek, Jan. En vandaag met de man die in de jaren 80 een geweldige hit had met het boekje Turbotaal, Johan Kuitenbrouwer. Hallo, met Jan. Hallo, met Arjan Jansen van Pound. Meneer Kuitenbrouwer. Ja. Hallo, ik heb een vraag. Ik ben deze week begonnen als stagiair bij Pound. En wij maken elke week een radioprogramma. Ja. En ik ben gevraagd om wat gasten te regelen. En ja. Moest ik eigenlijk gelijk aan u denken. Omdat, omdat u... want het wordt door Jan Dijkgraaf gepresenteerd. Ja. En omdat u zo lang heeft samengewerkt bij de Volkskrant... dacht ik misschien wel leuk om even... dat u bij ons in de studio zou komen. Ik ben zeer slecht op de hoogte. Oh. Waar bent u een stagiaire van, als ik vraag? Van Pound. Ja, maar van welke opleiding? Van de Hogeschool van Amsterdam. Nou, en, u wordt opgeleid als journalist? Ja, ja. En in welk jaar zit u? Ik zit in het tweede jaar. Meneer, u bent ongelooflijk slecht op de hoogte. Het spijt me zeer, maar dat is echt... Maar wat gaat hier fout? Nee, dat ga ik u niet uitleggen. Ik ben uw Google niet. Oh. U moet zelf googlen en u moet zelf u voorbereiden voordat u iemand uitnodigt voor een radioprogramma. Excuses, maar kunt u mij dan helpen? U heeft geen idee wie u aan de lijn heeft, blijkbaar. Ja, meneer Kuitenbrouwer, toch? Ja, zeker. Ja, oké, nee, maar en u werkt toch bij de Volkskrant? Doe nog even wat research. Ja, dat lijkt me nog eigenlijk een iets te groot woord. Huiswerk zou ik in dit verband willen gebruiken. Doe even nog wat huiswerk. En als je me dan nog steeds wil uitnodigen voor dat programma, dan moet je dat vooral doen. Maar je wil wel komen. Sorry, ik ben klaar. Dag. Ja. Altijd een sympathieke man. En je moet mensen helpen, hè, die in opleiding zitten. Dus deed hij weer goed, mijn vriend Kuitenbrouwer. Hey Jan, Wouke van Scherrenburg renteniert. Ferry Mingelen is 103. Frits Wester kan het ook niet alleen af. Dus wij gaan een nieuwe politiek duider introduceren bij de publieke omroep. En zijn naam is Basti Jan Paternotte. Hangt u, meneer Paternotte? Ik wil nog even aan het bijkomen van mijn oud-collega Johan Kuitenbrouwer, maar oké. Jan, hij is voor jou. Bas, wij zijn natuurlijk voor de complete transparantie, dat begrijp je. Wat stem je eigenlijk zelf? Van wat? Ja, politiek. We zijn politiek aan het duiden. Wat stem je zelf? Wat ik van de politiek vind? Nee, wat je stemt. Oh, wat ik stem? Nee, ik ben sinds een half jaar betalend VVD-lid. Ook al. Ja. Bas, komt Bruin Ener. Ga ons dat eens even uitleggen in één minuut. Nou, als ik de samenleving mag geloven... Ik zit hier naar persberichten te kijken. Donderdag 16 september op de Dam in Amsterdam. Het burgerinitiatief Niet Namens Ons. Waarschijnlijk onder leiding van René Daanen... die nog nooit een bedrijf van binnen heeft gezien. Die gaan ballonnen doorprikken op de Dam... Hoe luider het kabaal en hoe groter het signaal. Ballonnen doorprikken, jeetje, kreetje zeg. Ik begin erna te neigen dat dit kabinet er echt komt. Echt komt. Maar je had altijd een middenkabinet voorspeld, toch? Ja, althans, nee, in een zeker blad. In HP De Tijd, ja. Waar ik parlementair of politiek redacteur ben... voorspel ik al een half jaar sinds juni dat er een middenkabinet komt. Dat gaat er zo een half jaar mis. Nou, ik denk dat het er echt gaat komen. Want als CDA en de VVD echt gaan samenwerken met de PVV, dat wordt een zootje. Er is een meneer in de PVV-fractie, die wordt verdacht van faillissementsfraude. Nou, dat is nog steeds niet opgehelderd. Nou ja, als die meneer wordt aangepakt door zijn curator, Ja, dan hebben we een probleem. En dan gaan we van 76 zetels naar 75 zetels. En dan heb je geen meerderheid meer. Ik kan mij nog steeds niet voorstellen dat ze dit echt, willen gaan doen. En ja, maar net zei je toch dat het er kwam? Of je zei toch net dat er kwam, dat kabinet? Ja, nee, dat was een grapje natuurlijk. Oh, oké. Okay. Als René Daanen wil dat het kabinet er niet komt, dan ga ik alleen maar roepen dat het er wel moet komen. Ja, precies. Maar... Bas, hoe zie je eigenlijk de rol van Job Cohen in het hele verhaal? Nou ja, Job Cohen, het is een triest verhaal. Hij werd binnengehaald als de Messias. En één zetel zit te weinig en hij is het initiatief. Nou, hij kan het initiatief misschien nog terugkrijgen. Als dit mislukt, wat ik dus voorspel. Mark Rutte heeft gezegd, dit is voor mij de enige optie. Hè, wat linkse mensen dan kabinet Bruin noemen. Dit is voor mij de enige optie. Nou, als het dus alsnog niet lukt, dan kan ik me voorstellen dat de majesteit... zegt van, nou meneer Rutte, u heeft nu echt alles geprobeerd. Ik kijk naar de volgende partij en dan komt Job Cohen in beeld. En dan krijgen we misschien alsnog Cohen 1. Journalistiek gezien zou dat geen goede zaak zijn, want volgens mij kan ik alleen maar meer factureren en meer leuke verhalen schrijven als deze rechtse constellatie. Ja, Bas, heb jij verstand van dieren trouwens? Van dieren? Dieren, ja. Nee, de vraag is namelijk, is Verhagen echt zo'n rat? Weet ik niet. Ik vind het een hele stoere man. Maar... Het is wel een echte Jan. Jan Verhagen. Dat dacht ik wel. Best wel. Vorige week wel in elk geval. Het is een Rooms-Katholiek, hij is keihard. Ik stond in 2003 tijdens de formatie voor de Eerste Kamer te wachten. Toen kwam een huilende Wouter Bos naar buiten. En die zei, verdomme, het gaat om de mensen in het land. Ja, Maxime Verhagen had 5 minuten daarvoor zijn kabinetje, zeg maar, of zijn voorgenomen kabinetje opgeblazen. Maxime Verhagen weet hoe de hazen rennen, als dat het juiste spreekwoord is. Hey Bas, voor we je voor volgende week weer uitnodigen, wat is de laatste roddel in Den Haag? De laatste roddel? Weet je wel, wie doet het met wie? En waarom? En hoe lekker is dat? Ik weet heel weinig van roddels. In Nieuwe Revue stond namelijk dat er na Jack de Vries nog een CDA-bewindspersoon het met iemand op het departement deed. Is dat jou bekend? Ik heb, als we het over roddels hebben, waar ik nooit over schrijf, maar goed, dit is Radio 1. Precies, dus je dat moet kunnen. Er is een medium voor. Er is een tijdje, toen dat ene verhaal naar buiten kwam, was er een tijdje het verhaal dat een zekere minister ook buiten de pot zou hebben gepiest. En die minister, die moet je zoeken in de kringen van Defensie. Maar dat was een roddel en ik heb er niet eens achterna gebeld, want ik hou me niet bezig met roddels, want ik schrijf voor AP de Tijd. Ja, Binnenhof toch ook? Ja, dat ook. Oké, Bas, hartstikke bedankt, jongen. Alright. Bedankt, Bas. Bye-bye. Zet hem nog eens op één. Dries Roelvink. Zet hem nog eens op één. Ja, u hoorde hem net al, onze Dries Roelvink. Niet te geloven, hè? Dries wordt gewoon gedraaid op Radio 1. Met Alleen Door Jou heeft de gele zwemclipdrager nu zijn eerste nummer heen binnengesleept. Nou ja, dat was alweer een tijdje geleden. Ja, nu is het eigenlijk wel eens tijd voor een goed nummer. En dat gaan we eigenlijk met z'n allen maken. Hè? Dat was de bedoeling, dat we met z'n allen een nieuwe hit voor Dries gaan schrijven. En vandaag gaan we het onderwerp kiezen. Dat is wel handig, hè? Maar als je een liedje gaat schrijven, dat je het weet waarover het gaat doen. Dus je kunt gewoon meetwitteren. Dat is hashtag Echte Jannen of @EchteJannen. Gaan we het even hebben over... Ja, waar we het nummer over moeten gaan hebben, hè, met Dries uiteindelijk. Maar de eerste echte vraag is natuurlijk, Dries Roelvink, hoe gaat het met je huwelijk? Goedemorgen, ja, wij zitten in de witte broodsdagen. Je bent nog getrouwd? Ja, nog steeds. En? 4 dagen, hè. En hoe is het? Ik was erbij, hè. Ja, ik was erbij, hoor. Dat was een feest. Hoe is het met Honoria? Prima, die ligt heerlijk te slapen. Ik ben maar eventjes in de kamer gaan zitten, want ik denk jullie bellen me nog straks. Anders krijg ik nu al ruzie na een paar dagen. Hey, Dries, mijn oudste zoon vindt jou een hele stoere kerel. Dus die zei, vraag in elk geval aan Dries of hij al is vreemd gegaan sinds hij getrouwd is. Nee, nog niet. Heel goed, man. Nou, ben... Valt het je mee? Ja, want je hebt een zekere reputatie, toch? Ja, maar god, nou zit die ring om mijn vinger en er is einde verhaal nu, hè. Ja. Tot bij je vorige vrouw ook, Dries. Ja, maar god, het heeft 20 jaar geduurd. Dat kan ik van jullie nog niet zeggen, geloof ik. Bij mij wel, Jan. Dries? Ja, ik noem je nu al Jan, want je bent voor mij toch Jan Roelvink? Ben je dan wel een echte Jan als je 23 jaar. Ja, je kan best een huwelijk hebben en een echte Jan zijn. Dat is het probleem niet. Hey Dries, we gaan natuurlijk met onze luisteraars, als die er zijn, twitteraars, gaan we je echte nummer 1 hit draaien. Kijk, want je bent nu voor het eerst, ik weet niet of je het gehoord hebt, maar we hebben je net je nummer gedraaid, hè, op Radio 1. Ja, natuurlijk. En ik heb ook Umberto gehoord en die heeft hem ook wel eens gedraaid. Dus wat dat betreft zit ik in een goed gezelschap nu. Oh, wij waren dus niet de eerste die het... Wij denken, we gaan voor het eerst Dries draaien, want anders hadden we dat helemaal nooit Umberto gedaan. Umberto zit nu op Radio 1, joh. Oh, dat is goed. Nee, maar Dries op Radio 1 heeft gedraaid, hartstikke goed. Maar we gaan nu straks een nummer met je schrijven die gewoon overal gedraaid gaat worden. Wat dacht je ervan? Maar waar moet het over gaan? Ja, gaat dat het is om. Precies waar wat we willen om. Bespreken. En Dries, wat ook een heel belangrijke vraag is, Dries, in welke taal? Want we hebben je ook wel eens in het Duits horen zingen. Ja, ja, ich kom eraan. Ich bin ja gleich herausgegaan. Ich hab de sms gehad, die auto jas gevat. En du warst op mij. Ja, ja, ich kom eraan. Waar was dat? Ja, maar een jongen van een reclamebureau die had echt iets heel grappigs bedacht. En toen moest het in het Duits. En nou, ik moet je eerlijk zeggen, de hele media die trapte er nog in ook. Van Dries gaat in Duitsland doorbreken. En, ja. Ja, dat was enorm leuk. Maar ja, nee. Laten we eerlijk zijn, Dries, echt een woordje over de grenzen. Dat moeten we niet gaan doen. Hè? We moeten gewoon lekker in het Nederlands blijven, toch? Nee, dat wordt moeilijk. Dat wordt moeilijk. Hey, Dries, over het onderwerp. Hè? Wat gaan we doen? Want ik bedoel, ik heb je eigenlijk nog nooit echt een Amsterdams nummer horen zingen. Hè? Zo'n lekkere Amsterdamse hazenstrot. Het gaat ook altijd over de liefde. Hè? Of heb je ook liedjes wat niet over de liefde gaat? Ja, kijk, het is natuurlijk vaak voor mij geschreven ook door Pierre Cartner. Hè? Meen je dat nou? Ja, die heeft een aantal liedjes voor mij gemaakt. En dan kom je al gauw over de bloemetjes en de bijtjes. Ja, dan zit je heel snel op het shalali, shalala niveau natuurlijk. En die wil niet zo diep gaan. En met mij wilde hij het zeker niet. Op een gegeven moment kwam hij met een liedje dat heet Ik ben Dries. Ja, nou dat was ook een hit, hè? En dat werd het ook net niet. Dus ja, ik sta nu eigenlijk open voor alles. Ik zat net met jullie mee te denken. Ik denk, ja, dit kon ik nog wel aangeven, alleen door jou, hè, als je net voor een huwelijk zit en zo. Maar ja, nu moeten we door met een echt goed nummer, hè? Ja, want alleen door jou was natuurlijk hartstikke leuk, maar we gaan even een goed nummer schrijven nu, hè? Maar wie gaat dat doen? Ja, wij gaan het met elkaar doen, Dries, maar met we moeten vandaag een onderwerp zoeken. Wat zullen we doen? Zeg jij voetbal, zeg je lekkere wijven, zeg je auto's, zeg je... Lekker Amsterdam triest, ja, liefde, liefdesverdriet. Bloed, zweet en dinges. Ja, dan denk ik toch inderdaad. Ik heb een aantal nummers in het verleden van André Hazes gehoord. Ja, waar ik misschien van dacht, daar zitten toch goede dingen bij, jongens. In die sfeer moeten we toch een beetje gaan denken, volgens mij, hoor. Ik ben er wel met Dries eens. Ja, jij bent natuurlijk Rotterdam, maar we gaan het in het Amsterdamse hoek zoeken, Dries. Wat dacht je daarvan? Nou, lijkt mij... Levenslied in het Amsterdams. Ik zit hier midden in het centrum van Amsterdam, dus wat dat betreft gaan we goed inleven. Dat gaan we gewoon doen. Dries, gaan het doen. We komen bij je terug. Ongelooflijk bedankt, Dries. En we spreken elkaar volgende week weer. En dan gaan we dit verder uitwerken. Maar we gaan een Amsterdams nummer met elkaar schrijven. Dankjewel, kerel. Hoi, hoi, Dries. Control Alt Delete. Control Alt Delete. Radio online is gestopt. Dus van YOLO is alleen nog maar de Kim Jong-il van Yo.nl. Het was ook veel te lang en een heel uur internetgeneuzel op Radio 1. Dat kunnen we niet hebben. Dan kunnen we beter zo'n beetje zo'n intelligent programma als dit hebben. Laten we eerlijk zijn. Nou ja, een uur hoeven we niet te hebben over internet. Dat kan best in 2 minuten. Onze tuinkebouter, onze augurka van Jansen, die ad op Twitter. Kom op! Dat interweb, dat gaat nog eens heel groot worden, ooit. Dat ooit is dan ineens nu en dan vinden mensen dat ineens heel erg. Het internet is er natuurlijk wel voor serieuze dingen. Dus dat gespeel dat op internet, dat moet maar eens afgelopen zijn. Currently, the internet is under attack. Governments in almost every country are jeopardizing the neutrality of the internet and enforcing control. Censorship, data retention, net neutrality, privacy. They want us to give up our right to stay anonymous. They are measuring their strength, and most have done nothing but watch. En toen was daar dus ineens het ACTA-verdrag. Achterkamertjes, nou, over achterkamertjes gesproken. Dit hele verdrag is opgesteld in achterkamertjes en het vindt al tijden achter gesloten deuren plaats. Gek genoeg heeft nu ook het Europees Parlement daar schoon genoeg van. En deze roept naar aandringen van talloze internetters in Europa op het overleg openbaar te maken. En tevens legt het de eis neer om het verdrag zo te beperken dat het maar een beperkte invloed heeft op elke lidstaat in de Europese Unie. Dit zou dan tenminste ook kunnen voorkomen dat u zomaar verplicht wordt afgesloten door uw provider. Meer informatie over dit soort verdragen vindt u bij de Franse organisatie La Quadrature, die trouwens ook mooie lijstjes heeft waar je kunt checken wat uw volksvertegenwoordiger in het Europese parlement nu allemaal stemt. Internetvrijheden zijn namelijk al lang niet meer een programmapunt dat alleen is voor GroenLinks stemmende hippies. Het is voor iedereen en het is een punt dat iedereen op internet aangaat. Gelukkig konden we deze week ook nog ouderwets on- en offline genieten van iemand die in zijn studie pas is aangekomen bij het idee nazistaat, zodat we tenminste nog ouderwets iets konden lachen op internet. Het ging hier natuurlijk om het fragment bij Pauw en Witteman. Ik vind het een vredestraf, laat ik het zo zeggen. Een terechte straf? Een vredestraf. Een terechte straf? In dit geval? Als ze het in Iran terecht vinden, dan... Wat doet mijn mening daarin ter zake? Nou ja, u vindt dat zo belangrijk dat u zelfs een stuk op de Volkskrant website schrijft over uw mening. Dus uw mening doet in dit geval kennelijk ter zake. Ja, gehaakte mutsjes gaan nog eens keihard komen deze winter. Zoveel is wel duidelijk. Ook terug naar de 19e eeuw gaan we met, nou ja, eigenlijk onze collega's bij de publieke omroep. Die op zondag eens iets anders deden dan het Reformatorisch Dagblad F5'en. En toen ineens tot de ontdekking kwamen dat het hele internet gewoon altijd aanstaat. Dus pleiten zij nu voor een tijdslot op uitzending gemist te zetten. Om ervoor te zorgen dat uw broertje van 14 nu naar de Pirate Bay moet surfen om 16-plus materiaal te zien. SBS6 is hier in ieder geval helemaal niet mee eens. Oneerlijke concurrentie als dit naar alle zenders wordt doorgezet. Dus, en nou komt het... Dus vragen zij ook om eenzelfde soort slot op YouTube te zetten. Alsof je op de camping überhaupt een beetje snel internet hebt. Nog even en de enige 24 uur mediavoorziening die we allemaal kunnen zien is Empornium. Nou ja, dat is op zich wel een goed excuus. Verder konden we deze week lachen om de Sena dat het voltallige bestuur heeft uitgetrapt. En om de nieuwe Google Search die waarschijnlijk menig zelfverklaard SEO-goeroe de stuip op het lijf gaat jagen. En dan kunnen we afsluiten met de dude die op YouTube altijd het laatste woord heeft. You have the look of a man who accepts what he sees because he is expecting to wake up. Ironically, this is not far from the truth. Oh no. Do you believe in fate? Sure, that and the pair of testicles. I know exactly what you mean. You mind if I do it, Jay? Zeg lieve schat, heb je nog wat leuks gedaan dit weekend? Ja, Jan, daar was je weer, hè? Onze eigen knipnicht. Ik heb al die shit weer gelezen gisteren bij de kapper, jongen. En het was niet best. Nou ja, de blij Oranjes. De Oranjes. Die hadden zo'n villa in Porte Ercole. En dat schijnt een vervallen bende te zijn. Ja, ik ben hier aan het kijken. Het is één grote puinzooi. Het is helemaal in elkaar gestort. Maar ja, dat is ook niet zo gek. Die mensen hebben natuurlijk geen cent te maken. Nee, die hebben weinig geld. Wat krijgen die? Nou, dat ding is dus verkocht, hè? Dus het is niet meer van de Oranjes. Dus het is eigenlijk weer een flutverhaal. Nou, waar hebben we het dan over zich? Ja, dat is de weekend, hè. Hey, en Patricia Pai. Jij zei dat je haar ontmoet had, toch niet? Nou, niet ontmoet had. Want maar je bent te oud voor, neem ik aan. Ik had gisteren zowaar, vrijdag wil ik niet zeggen, maar ik was even thuis. Dus toen dachten we gaan even wat eten bij Loetje. Dat ken je ook niet, het is een Amsterdamse biefstuktent. Betaal je heel veel geld voor een kroma gebakken biefstuk. En wie gaat er naast me zitten? Patricia Pai. Patricia Pai met haar appendix. Appendix? Dat is, ja, dat is die jongen, die is 26 jaar oud. Die Van Dam. Zie je, die Van Dam? Ja, die heet Van Dam. Hij heet Nicky. Nicky Van Dam. Nou, die is niet helemaal goed, hoor. Hij niet. Nee, joh, die ogen staan veel te dicht bij elkaar. Dat is een volkomen schuimpje, joh. Maar wel hartstikke leuk. Ik vond het wel een heel leuk stel. Ze hadden namelijk niets met elkaar te bespreken. ik heb daar een uur naast gezeten, want die biefstukken dat duurde een beetje lang. Ja, ik zat erop uit te kijken. Ze hebben niets tegen elkaar gezegd. Dan zal hij wel andere kwaliteiten hebben, of niet? Ja, dat mag ik hopen voor Nicky. Hey. Maar luister, dan ben je dus 60 of 70, of hoe oud is die vrouw? Dan neem je dus een jonge kerel. En heb je dus geen gesprek meer met elkaar. Dan had ze net zo goed met die curry kunnen blijven, want toch? Er valt ook niks mee te bespreken. Nou ja, die waren 25 jaar met elkaar. Dan ben je wel uitgeluld, bedoel ja, je? Ja, toch of niet? Nou, ik niet hoor, maar ik lul wel door. Nou, hey, Gordon, stond ook weer in de bladen. Gordon, ja, die is trots op iets. Ja, weet ik, ja, hij staat met een hele vier van die nichten op een foto. Maar ja, met vier nichten in een zwart. Maar jij kent Gordon, toch? Nou, Gordon die had dus over onze prachtige omroep Poont. Want dat is een prachtige omroep. Ja, dat is echt fantastisch. Ja. Die had gezegd dat wij een haardzaaiende omroep zijn. Maar onzin. Nog voordat we ooit hadden uitgezonden. Ja. Dus toen ben ik naar hem toegegaan. Maar hij wilde nergens op antwoorden. Hij zei ook trouwens, dat vind ik, kijk, haatzaaien vind ik prima. Boeien dat hij zegt. Maar hij zei dus tegen dat wij puber tv maken. Nou ja, als je de afgelopen weken hebt gekeken, dan is dat natuurlijk al helemaal volwassen tv. Buitengewoon volwassen televisie. Maar die man is beroemd geworden met scheet en boeren laten op televisie. Dus niet te geloven. En ik geloof dat we de familie Hazes ook weer eens tegenkwamen in een van de bladen. Ja, ik ben blij dat jij die bladen gewoon voor je vak leest. En dat ik dat alleen maar op zondag doe. Ik declareer die shit ook, hoor. Maar de kinderen missen hun vader enorm. Ja, gek, daar, hè? Daar staan dus, ik denk even kijken, twee pagina's voorgeschreven dat die kinderen hun vader missen, want die vader is dood. En staan die pagina's dan elke week in, of niet? Weet ik van mij. Kan dat wel, want dat missen zal deze week niet erger zijn dan vorige week, toch? Nee, ik weet het niet, Jan. Het zal maar worst wezen. Nou, volgende, daar zijn we hiermee klaar, zeg, met het geleuter. Ja, dan moet dat Bonnie St. Clair zijn waar we het over gaan hebben. Ik was ooit bij Bonnie met mijn goede vriend Michiel Blijboom. @MichielB op Twitter, want we moeten het interactief houden. En Bonnie die begon nuchter aan de avond om 8 uur. En elk kwartier ging ze even naar boven om iets te doen in dat huis. En het interview ging alleen maar over dat Bonnie gestopt was met drinken. Dan hebben we het over het begin van deze eeuw. En ik geloof dat nu in het roddelblad staat dat Bonnie vroeger wel eens dronk. Ja, goed, dat Bonnie een zuipblad was, dat wist ik al. Maar wat ik zo leuk vind aan haar is die metamorfose die ze is ondergaan. Ze heeft nu opeens witte tanden. Ja, en haar. Nou ja, haar. Dat lijkt wel een platgereden chihuahua wat er al op haar hoofd heeft gezet. Heb je dat gezien? Nee. Die zit voor laat een meter. Zien dan. Ja, hier. Kijk. Hier, ik weet niet wat daar op dat hoofd gebeurt. Ja. Daar heb jij zelfs een lekker kopje haar bij, Jan. Ze ziet er gewoon uit als 40. In plaats nou, van, hoe oud is ze? Weet ik het even kijken. Nou, 61. Maar weet je wat, Jan, die bladen, joh. We moeten er maar eens mee ophouden. Ja, we kappen ermee. Het is namelijk tijd voor het lekkere linkse geluid op echte Janne. En dat betekent dat we het woord geven aan La Vie en Rose. Voor zaterdag schreeuwde de top van de linkse partijen het uit dat wij voor de hele wereld voor gek zouden staan. Geert Wilders zou met zijn haatspeech op Ground Zero Nederland een vreselijk slechte naam geven. Internationaal zouden wij als paria behandeld gaan worden. We zouden het extreemrechtse lachertje van Europa worden. Niemand wilde meer met ons handel drijven. We zouden worden opgenomen in de Axis of Evil. Iran, Noord-Korea, Nederland. Maar godzijdank hield Geert op 9-11 geen haatspeech. Geert hield een gezellig praatje over vrijheid. En dat die vrijheid ook zijn grenzen kent. En dat je niet tolerant hoeft te zijn voor intolerantie. En dat wij in het Westen meer van die vrijheid en tolerantie hebben dan in bijvoorbeeld Saoedi-Arabië. Tja, weinig mis mee. Ik vraag me zelfs af of het de vliegreis wel waard was. Maar goed, onze reputatie is dus gered. We staan niet voor aap door een tierende Geert. Nederland staat dus nog op de kaart. Opluchting alom, zou je zeggen. Maar nee, het is weer niet goed. De tekst was niet grof en beledigend genoeg. Of zoals Ineke van Gent van GroenLinks twittert: slappe teksten voor Geert zijn doen. Hij wil regeren en nu niet provoceren. En daar zijn we mooi klaar mee. Ine had liever gezien dat Wilders tegen de schenen van een paar miljard moslims had getrapt. Dat er in het Midden-Oosten 18 Nederlandse vlaggen per minuut in de fik vlogen. Dat de goudse kaas wereldwijd uit de schappen werd gehaald. Want dat was beter voor, ja, voor ons. Want nu er geen fatwa wordt uitgesproken over alles dat uit Holland komt, moeten we van links weer balen dat de onderhandelingen over Bruin 1 gewoon door kunnen gaan. Het is dus linksom of linksom nooit goed. Dat doe jij weer goed, Jan. Ah, dankjewel, Jan. Ja, ik ben niet de minste met complimenten. Zometeen mogen onze luisteraars en bij voorkeur Ingrid van Schijndel, dat is een of andere zure GroenLinks-muts die ons zit af te zeiken op Twitter, die mogen zo bellen op 0... Lelijke, oude, gefrustreerde mannen. Ja, maar dat komt omdat de camera nu op jou gericht staat. Maar die kunnen we gaan inbellen op 0800-1121. En onze stelling waarop u mag reageren is: Wilders is een watje. Ja, nou ja, Wilders is een watje. Dan kunt u gewoon zo bellen op 0800-1121 straks. Maar goed, we hebben dus die muziekpol gehouden. Jan Dijkgraaf heeft er samen met Ebru Umar bedankt nog even voor het langskomen. Akda en de Munning tussen gefietst. Ja, ik ben daar niet blij mee. Maar nou, eindelijk zijn we toegekomen aan onze nummer 1 van de poll. Daar komt hij dan. Won't tell you a story about a woman I know. I come loving, steal the show. She ain't exactly pretty, ain't exactly small. 4239956. You can say she got it all. Yeah. afwezen. Nou, dat was dus een mooi mopje muziek. Als je afzet, Radio 1, dan verwacht je toch een beetje stijl en klasse. Toch niet die babyboom tering, Harry. Nee, Akda de Munnik, Jan. We gaan de mensen even wakker maken. Geleuter. Wat was gratis dat nou? Bellen. Gratis bellen naar 0800 1121. En aan de lijn hangt Arthur Molenaar. Wilders is een watje, meneer Molenaar. Ja, kijk, weet je hoe het zit? Eindelijk iemand die weet hoe het zit. Kom op. Ja, kijk, Wilders is natuurlijk gewoon, dat is gewoon nog dezelfde, heeft nog gewoon dezelfde idee als het die eerste had. Hij is gewoon tegen de islam en alles. Maar hij wil gewoon het kabinet, hij wil het rechtse kabinet en hij doet nu gewoon even een klein stapje terug. Maar volgende week of maandag en dan is het gewoon bijna alweer klaar en dan heeft hij gewoon weer diezelfde ideeën. En dan, hij doet gewoon even een stapje terug, gewoon strategisch. That's it. Heel simpel. Maar stem je op de PVV? Ik ben nog geen 18, joh. Ik ben roze over... Moet jij dan niet naar bed? Nee, joh, ik moet echt Jan luisteren. Ik ben echt Jan luisteraar. Dat kan niet anders. Hoe lang luister je al naar ons? Al maanden zeker? Ja, ik ben vast luisteraar. Nee, natuurlijk. Nee, vorige week. Ik ben wel poundlid, dus ik dacht, nou, vorige week moest ik luisteren. En, maar goed, als je mocht stemmen? Als je mocht stemmen, ik denk VVD. Dus oké. Ik wil dat Wilders wel gewoon erbij komt. Rechtskabinet, sowieso. Daar ben je voorstander van? Zeker. Hey, Arthur, blijf lid en we bedanken je voor je telefoontje en we gaan over naar Marian. Wat een geleuter. Hallo Marian. Ja, Wilders is een enorme hufter, hè? Een hufter? De stelling was een watje. Ja, een sneaky devil is het, want wat hij daar verkondigt, twee derde van de moslims in Nederland, zegt hij daar, in Amerika, die staan te juichen dat de Twin Towers naar beneden duvelen. Nou, ik vind het nogal wat. Jullie zeggen allemaal tam. Ik vind het werkelijk grof. Ik vind het echt heel erg. Ja, maar goed. Hij is niet eens een Johan, hij is een Janine. En als jullie hem ooit Jan durven noemen, dan luister ik echt nooit meer. Nou, dat is lekker. Ik vind het overigens een heel leuk programma. Oh, dank u wel. Maar als u weggaat, dan hebben we een luisteraar minder. Ja, dat moeten we natuurlijk niet doen, Jan, want dan zitten we nog voor vier mensen dit te maken. Dus, ja, precies. Dan gaan we nu. Maar goed, een hufter, hij heeft zich niet genoeg ingehouden daar. Nou, die devil. Ik vind het gewoon heel geraffineerd wat hij doet. En dat niemand daar nou erg in heeft. Zo van, het is een slap praatje. Dat is het niet. Het is gewoon een heel vals praatje wat hij verkoopt daar. Oké, was er nog deze vals. Maar Jan, even een persoonlijke vraag. Ik lees op Twitter dat er nu allemaal oude vrouwen gaan inbellen. Maar je klinkt helemaal niet als een bejaarde. Nee. Dacht je dat ik daar was? Nee, absoluut niet. Maar goed, die beschuldiging ging weer over Twitter. Oh, jezus. Hoe oud is u? Hoe oud dat ik ben, moet dat? Nee, maar ik ben wel benieuwd. 42? Ja, ik dacht al zoiets. Ik denk, die is gewoon nog geen babyboomer. Nee. Marjan, ontzettend bedankt voor de reactie. Ga eens lekker slapen straks. Helemaal goed. U kunt nog steeds bellen naar... Nee, maar dat komt wel goed, hoor. Oh, daar ben ik bij ik aan het horen. Twee minuten over twee adviseer ik je. Oké, doe ik. U kunt nog steeds bellen naar 0800-1121. Gewoon even blijven bellen op de stelling Wilders is een watje. Wat een geleuter. René hangt. Wilders? Ja, dat klopt. Zeg het eens, René. Is Wilders een watje? Wilders helemaal geen watje. Helemaal geen watje. Nee. Wat dan? Ja, waarom wel? Ik vind die PvdA vind ik wetjes. Ja, wacht eens even. Maar ben je een PVV-stemmer? Ik heb PVV gestemd, joh. Zijn er PvdA of PVV? Of bleef een plaatje hangen? PVV. Maar je kan je ook Henk noemen, René? Ja, ben je getrouwd met Ingrid, René? Wat zeg? Ben je getrouwd met Ingrid? Nee, ik ben niet getrouwd. We vragen ze wel. Ja, René. Hé, maar vertel eens, waarom is Wilders geen watje? Ja, ik weet niet, misschien dat jullie ook wel eens serieuze journalistiek doen. Nee. Nou, weet je wel hoeveel meisjes worden vermist in Nederland? Meisjes vermist? Meisjes worden vermist, verkrachtingen en zo. Ja? Doet Wilders dat? Nee, dat moet je weer die PvdA wezen. Oh, nou, wij zijn geen fan van Job Cohen, maar dit zien we toch niet doen. Ik wil een uitlating hebben van de PvdA, die ze gedaan hebben. Nee, ik snap er echt helemaal niets meer van. Maar ik stem PVV. Ja, dat ben ik wel gesnapt. Maar toen ging je over verkrachtingen en toen kwam de PvdA erbij. En toen raakte ik het spoor een beetje bijster. Even wat uitlating die de PvdA's hebben gedaan aangaande verkrachtingen. Oh. Wil je die horen? Nee, eigenlijk niet. Nee, dank je niet. Nee, dacht ik al. Het is hier geen zin in de mediabelt. Ja, we zijn van die vieze linksmensen, hoor. Dus dan moet je bij ons ook. We zijn bezig met een linkse hobby. Nee, hou even op zich. Adrie aan de lijn. Wat een geleuter. Adrie, ben je daar? Hallo. Ik haak meteen even in op wat de vorige... Je gaat het niet bevestigen, hè? Nou, niemand op Wilders gestemd van die 1,5 miljoen mensen. Hoe bedoel je? De rechtspersoon Wilders bestaat niet. Dat heb ik al een paar keer gezegd. Je stemt op de kiesvereniging, die bestaat niet, want hij is het enige lid. Heb je geen algemene ledenvergadering. Heb jij een aluminium hoedje thuis, Adrie? Dan is er geen partij. Dat is fraude. Heb jij zo'n aluminium hoedje thuis? Wat? Heb jij een alu hoedje thuis of niet? Waarvoor? Noem eens wat. Leg even wat uit. Dat is zo'n hoedje tegen straling door gekke beesten uit de ruimte en zo? Er hebben toch 1,5 miljoen mensen op Wilders gestemd? Die hebben niet op Wilders gestemd, want er bestaat niet. Er is geen rechtspersoon. Die stemt op een politieke partij. Er stond een soort spook op Ground Zero gisteren. Ja, nee, het is ook gewoon een spook. Hij bestaat niet. Want als hij zich inschrijft, als politieke partij moet hij al een inschrijving hebben bij de Kamer van Koophandel of een notariële akte. Jan, ik weet niet of nachtradio zo goed voor ons is, hoor. Ik weet het ook niet, maar ik denk dat Adrie even moet gaan slapen. We hebben Mers. Hallo Mers. Oh, zingende Mers. Mers, doe die radio's even uit en zeg eens wat je van Wilders vindt. Is Wilders een watje? Hij is een watje. En waarom dan? Nou, ik wou nog wat zeggen. Die aanhanger van hem, die aanhangers, die zijn nog grotere watjes. Ah, en vertel eens waarom dan, Mers? Nou, omdat ze altijd de verkeerde keuze maken. En waarom dan, Mers? Nou, Die mensen die op hem stemmen, die zijn eigenlijk die mensen die eigenlijk Nederland heel veel last van die mensen hebben. Hmm. Hoe bedoel je dat nou precies? Nou, die zijn die mensen die eigenlijk jaren in jaren uit voordat Wilders al in de wieg lag. Dezelfde mensen waren die mossers aan het discrimineren en onderdrukken. Mers, kun je misschien iets harder praten, want ik hoor je niet goed. Sorry. Hey, dankjewel. We gaan over naar Mark. Wat een geleuter. Nou, Mark. Hallo. Hoi, hallo, Mark. Vertel even. Ja, ik wil even reageren op die vrouw die toen net ook al hier op radio is geweest. Ja. Die een hufte vond. Ja. Ja, wie denkt ze van die dat ze is, joh? Ja, grof, hè? Ja, dat kan niet gewoon. Nee. Hey, wilden ze echt die Jan nog? Nou, dat hebben wij nog steeds niet gezegd, hoor. Ja, moet je maar zeggen, want hij is gewoon een echte Jan, gewoon. Geert Wilders komt een keer bij ons in de studio, dat heeft hij beloofd. En dan gaan we nou eens even kijken of hij een echte Jan of een Johan is. Dat weten we niet helemaal. Dat weten we nog niet helemaal zeker. Ik durf het nu nog niet te zeggen, hoor, Mark. Ik vond hem in elk geval gisteren echt een Johan, hoor, Mark. Nee. Hebben die speech gehoord? Hey, Mark, sorry. Ik zie dat er een vrouw hangt. Dus dan ben je weg, hè? Wat een geleuter. Jinny. Ja, hallo. Hallo, Jinny. Hoi. Nou, ga jij ons vrolijk maken met een goede mening, of niet? Nou, ik denk met een juiste mening. Ah, een juiste mening. Dat werd een keer tijd, zeg. Nou, vertel eens even hoe Nederland moet denken, Jenny. Ik vind Wilders helemaal geen watje, hoor. Niet? Nee. Wat vind dan? Je wel? Zijn speech, die hij gisteravond had gehouden, nou, die vond ik duidelijk, raakbaar en doeltreffend. En ook op niveau. Dus, wat dat betreft kan eigenlijk niemand daar iets op tegen hebben. Nou, behalve dat je zegt van hij heeft altijd zo'n hele grote waffel. Hij is overal aan het blaffen en aan het schreeuwen. En dan krijgt hij dus een wereldpodium om dat te doen. En dan is hij opeens heel bijna genuanceerd, zeg. Nou, ik denk, ik weet wel zeker dat Geert Wilders zeer strategisch te werk gaat. Ja. En dat hij dus heel graag deel wil nemen aan die coalitie. Wat vindt u ervan, dus, dat hij straks in die coalitie zit? Nou ja, coalitie. Hij gedoogt een kabinet. Maar wat bent u er voorstander van? Oké, maar dat wil toch zeggen dat er een samenvorming gaat plaatsvinden straks tussen VVD, CDA en met een gedoogsteun van de PVV. En ik denk ook juist omdat hij gisteren heeft laten zien dat hij ook op een hele tactische manier naar buiten kan komen. Wat natuurlijk de doelstelling was van iedereen van, ik kan toch alleen maar schreeuwen. Maar het bleek wel dat hij 3 weken aan de onderhandelingstafel heeft gezeten met 2 andere partijleden. En dat hij toch daar heeft laten zien dat hij heel goed kan debatteren en onderhandelen op een bepaald niveau. En dat heeft hij gisteren ook laten zien. Dus ik denk ook wel dat we die coalitie gaan krijgen straks. Jinny, wij willen je bedanken voor je mening. Wij moeten namelijk bijna gaan afsluiten. En we hebben nog één beller. Wat een geleuter. En dat is de broer van Bas Paternotte, Harry. Harry, Wilders is een watje, zeggen wij. Goedenacht, allemaal. Hey, Harry. Ben je echt een broer van Bas Paternotte? Bas Paternotte? Ja, die was net in onze uitzending als politiek analist. De nieuwe Ferry Mingelen. Nee. Mijn achternaam is Bamberger. Dus van Piet? Dat is heel wat anders. Broer van Piet? Nee, want dat schrijf je met een N en mijn naam met een R. Ja, Harry, volgens mij heb je veel te veel koffie gedronken, joh. Te veel koffie gedronken? Nee, ik heb helemaal niks als water gedronken. Alleen maar water gedronken. Nou, hartstikke leuk. Hey Harry, neem er nog één en de groet en de mazzel. Miss I hangt. En daar hebben we nou behoefte aan. Wat een geleuter. Dag Miss I. Ja, goedenavond. Ja, dag Miss I. Hallo. Hoi. Wilders is een watje. Wilders is een watje op één vlak. En dat heeft met zijn haar te maken. Oh nee toch. Ga je het echt over zijn haar hebben? Ik vind hem, op dat vlak vind ik hem een watje. En voor de rest? Voor de rest vind ik hem een rat. Nou, dankjewel, Miss I. En in het kader van de zendtijd voor sociaal gehandicapten gaan we nu over naar onze wereldberoemde columnist, Nico Dijkshoorn. Het volgende gedicht heet Sorry Mart. Ik wil mijn excuses maken aan Mart Smeets. Beste meneer Smeets, ik stop ermee. Basta. Telkens als ik het even niet meer weet, haal ik u weer van stal. Voilà, het is eruit. Want telkens als ik geen inspiratie heb, kom ik weer met u op de proppen. Sois, sans rancune. Sorry. Un, deux, trois. Ik doe het niet meer. Excusez-moi. Jongen, jongen, jongen. Dat is eruit. Mijn pardon. Mag ik dat zo zeggen? Ja, dat mag ik zo zeggen. Mea culpa. Mea maxima culpa. Soin. God, wat kan ik toch leuk Mart Smeets nadoen. Was getekend Nico Dijkshoorn. Tot hier en niet verder. Ik trek een lijn. Ophouden met Mart belachelijk maken. Doortrappen, jongen. Niet meer omkijken. Op de pedalen. Entschuldigung. Sans rancune. Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. Mart, sorry jongen. Swa, oké. Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. Nou, je kan veel vertellen over Nico Dijkshoorn, maar ik vond hem weer heel erg sterk. Volgens mij, Jan, moeten we Nico er wel in houden, want dit is wel een ontzettend sterk verhaal. Oh, de naneuk. Ja. Ja, Jan, als ik heel eerlijk ben, ben ik blij dat het er bijna op zit. Ik heb afgelopen week weer 93 uur gewerkt. Dat is een beetje de werktijd, geloof ik. De thermometer die gaf zo'n 39,5 graden aan. Ik heb gewoon griep gekregen. Mijn hartslag die zit rond de 100. Joh, ik val bijna om. Jij ook al, ja. Onze grote guru en inspirator Rutger van Kastricum, die elke week een column bij ons heeft, was ook al omgevallen, want we hebben niks van hem gezien. Ja, het lukt hem niet. Nee, maar ik snap dat wel, want het is zwaar. Hoe bevalt het jou? Want je bent met je radiohoofd ook op tv tegenwoordig, hè? Nou, hoe bevalt het me? Het valt vreselijk af, kan je vertellen. Ik ben dus in een week tijd 5 kilo kwijtgeraakt. Ik 4. Ja, als je te dik bent, moet je bij Poont komen werken. Dat is hartstikke leuk, want je hebt niet eens tijd om te eten. Nee. Hey Jan, wat doen wij met die inbellers? Want, dit gaat niet goed, hè? Dit is toch een kwestie van mensen die uit een ton jenever komen, in een ton jenever hebben gezwommen, die dan ons gaan bellen s'nachts. Kijk, ik wil wel enige eerlijkheid hier betrachten. Kijk, ik ga niet roepen dat dit programma van een enorm hoog niveau is. Laten we eerlijk zijn. Nee, maar dat streven we ook niet na. Het is dat streven we ook niet na. Maar als je dan de telefoon openzet om 14:15, dan krijg je toch wel, het poepgaatje van de Nederlandse samenleving aan de lijn, zeg. Maar die luisteren dus naar ons. Ja, dat is dan wel weer... Ja, eigenlijk moeten we hier ook helemaal niet over zeuren. Daar moeten we eigenlijk dankbaar voor zijn. Ja, maar ik ben er ook heel blij mee. Nou ja, goed. Hoe vond je het gaan deze week? Ten aanzien van vorige week, hè? Want vergeleken met vorige week. Ja, toen waren we aan het oefenen en nu waren we aan het oefenen. Dus ik denk dat we over een week of vier wel een beetje op het minimumniveau zitten. Dat ook de dames van de Nacht van het Goede Leven ons gaan waarderen. Want dat was vorige week niet echt een liefdesverklaring die we na twee het horen kregen. Dat zal toch wel, Jan. Dat maakt toch allemaal niet uit. Mevrouw Oemar die kwam pas los na Agda en de Munnik. Dus dan zie je toch dat het draaien van kutmuziek kan helpen om mensen los te krijgen. Maar ik vond een indrukwekkend verhaal over Theo van Gogh. Ja, maar over dat tuinieren en die katjes, dat was niet best, Dat joh. Boeit niet. Nee, dat boeit niet echt. Maar dat hadden we in het voorgesprek moeten doen. Hoor. Wij moeten toch de boel ontregelen. Dus het is ook af en toe het wegjagen van luisteraars waar we voor zijn aangenomen. En ja, die momenten zitten erin. Dus, en ik vind nog altijd Jurke Jansen, of hoe die Ed ook in werkelijkheid mag heten. Ja, dat vind ik echt briljant. Dat je zo'n heel uur radio online gewoon in 2 minuten weet te proppen. En dat er nog minder gegaapt wordt dan bij Jodo. Ja, daar ben ik blij om. En jouw column, Jan, ja. Ja, dat is natuurlijk een kunststukje. Briljant. Maar dat wil ik zeggen, Jurke Jansen, die kan dus net draai maken. Hè? Altijd dat internetverhaal zegt, internet, nerds. En hij kan dat net sexy maken. Dat vind ik gewoon echt knap. Ja. Muziek gaan we volgende week weer wat aan doen. Dat was weer niet best. Ik denk dat wij ook die 10 waaruit gekozen mag worden, dat we die ook door de luisteraars moeten laten kiezen. Want jij kan er ook geen klote van. Nee, ik geef het eerlijk toe, maar jij hebt Agda en de Munnik. Je bent 33, maar je draait echt muziek die gemaakt werd in de tijd dat je nog niet bestond, man. Het is echt oude bagger. Ja, ik ben grijs geboren. Ik lag pijprokend in de wieg, joh. En die Dijkshoorn, ja, die loopt dus nu op Twitter en zo te zeuren dat hij niet aan ons programma meewerkt. Dus we storten elke week €500 naar die gast. En vervolgens is dit de dankbaarheid die hij toont. En daar moeten we ook iets aan gaan doen, vind ik. Ja, maar hij wil aan de ene kant wil hij aan ons verdienen. Aan de andere kant wil hij niet geassocieerd worden met ons rechtse geluid. Want Nico is links geworden. Hè? Meen je dat nou? Ja, die was bij Geen Stijl groot geworden. Gemaakt door Geen Stijl. Want hij was bibliothecaris in Amstelveen. Hij drukte stempels op boeken. Nou ja, en op een gegeven moment is hij ontdekt door de Volkskrant. En mocht hij bij de Wereld doorkomen. En sindsdien is hij meer van de linkse hobby's. En wil hij wel bij ons die column inspreken. En dat geld pakken. En het geld pakken. Alleen voor de rest wil hij er niets mee te maken hebben. Dat vind ik niet helemaal netjes eigenlijk. Nee, is ook niet helemaal netjes. Hey, wat ga jij morgen doen? Ga jij weer filmpjes maken voor Po News? Ik geloof dat mijn nieuwe levensdoel is, Jan. Ja, dat dacht ik wel. Maar jij hebt ook echt... Je doet dat goed, Jan. Jij bent een groot talent. Dankjewel, maar jij bent een inspiratiebron voor mij. Meen je dat nou? Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb voor bazen gewerkt. Maar zo'n grote baas als jij, nee, ik heb hem nog nooit gehad. Bedankt, Jan. Hé, Jan, maar we gaan nog eventjes door op die inbellers. We gaan ze eruit flikkeren volgende week. Stoppen met wat een geleuter? Ik vind het echt zo'n bagger. Zo'n ongelooflijke troep die we elke week voor onze kiezer krijgen. En wij moeten toch beleefd blijven, want het is wel Radio 1. We kunnen niet zeggen tief top, achterlijke dronkenlap. We moeten aardig zijn voor die mensen. Daar heb ik geen zin meer in. Ja, dat halen we er ook weer uit. Nou, dus het gaat wel lekker. Dus we gaan gewoon heel grof worden. Dus eigenlijk blijft er straks niks over van ons programma. En ja, dan hebben ze, onze vijanden, toch hun zin gekregen. En dat lijkt me niet echt de bedoeling. Dus we moeten wat leuke dingen gaan verzinnen. Wanneer ga ik dat doen dan? Ik denk dat ik jou nu ook ga onderbreken, want ik ben jou ook zat. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jan Wezi, regisseur, producer, vormgever en poetsvrouw Jan Gussinklo, catering en USB-sticks Jan van den Berg, stagiair Arjan Jansen, webmaster Janne-Marie Dekker, huisneurt Jan van Lochhausen, marketing Johan van Jolen en de techniek was in handen van Jan Verhoog, de tyfus. Wat ik nog te zeggen hätte, dauert een sigarette en een laatste glas im Steen.